Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne istiqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün de iman meselelerini şöyle toparlayıp iman meselelerine bugün nokta koymayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar İmanın temel meselelerini işledik 9 derste. Bu 10. ders. Sırada aslında mürciye fırkalarının teker teker görüşleri vardı. Takip ettiğimiz kitapta İbn Teymiye'nin iman kitabında. Fakat hali hazırda bunlarla detaya girmenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bazı heyetler olmuştu. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı tarifine dair, İslam'ı tarifine dair birkaç hadisle bunların ifade ettikleri anlamları göreceğiz. Atladığımız kısımlar içerisinde iman konusunda mürcelik ve harcilik arasında amelsiz iman kabul olur mu, olmaz mı gibi meseleler biraz detaylara inilerek geçilmiş burada. Biz onları ana hatlarıyla daha önce ele aldığımız için bu konudaki tartışmalara girmeye lüzum görmedik. O yüzden o bölümleri atlıyoruz. Geliyoruz heyetlerle ilgili hadislere. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ne olduğu sorusuna karşılık şöyle cevap vermiştir. İslam, senin Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan'da oruç tutman ve Beytullah'ı ziyaret etmendir. Bu beş esas, İbn Ömer radıyallahu anh'a tarafından rivayet edilen ve Sünen sahipleri, sahih ve sünen sahiplerinin, yani kütüb-i sitte sahiplerinin rivayette naklettikleri kaynaklarda sayılan esaslardır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan'da oruç tutmak, gücü yetenin Beytullah'ı ziyaret etmesi. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu hadisi Allah tarafından hac farz kılındıktan sonra bu şekilde söylemiştir. Bu yüzden beş esas saymıştır. Bu konudaki çoğu hadislerde daha eski tarihlerde söylendiği için hac zikredilmemiştir. Yani hac farzı emredilmeden önce işte bu sayılar arasında haccın zikredilmemesi bu sebeple insanları şaşırtmamalı. Hac farz kılındıktan sonra Peygamber'i seyretirsen bunu da imandan, İslam'ın şartlarından sayıyor. Mesela Abdülkays kabilesinin temsilcilerine seslenerek şöyle buyurmuştur. Size yalnızca Allah'a inanmayı emrediyorum. Yalnızca Allah'a iman etmek ne demektir biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan'da oruç tutmak ve bir de ganimetlerin beşte birini Beytülmal'e vermenizdir. Bakın burada hac zikredilmiyor. Ve bu sayılan ameller neye dahil ediliyor? Allah'a imana. Bunlar Allah'a imandır diyor. İbn-i Kays kabilesinin temsilcilerine hitap eden hadis, en ünlü ve en sahih, sağlam kaynaklı hadislerden birisidir. Buhari'nin yer verdiği bazı rivayet yollarına göre bu hadiste oruç da zikredilmemiştir. Fakat Buhari'nin yer verdiği çoğu rivayet tarikleri, yine Müslim'in rivayetinde oruç vardır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilen Abdülkays kabilesinden gelen heyetle ilgili hadiste yine oruç ibadeti geçer. Bu da Müslim'in rivayetidir. Buhari ve Müslim'in ortak rivayet ettikleri İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bu heyete, Abdülkays heyetine ganimetlerin 1/5'ini vermelerini emretmiştir. Savaşta ele geçirilen ganimetlerin 1/5'ini devlete vermek Bedir Savaşı'nda farz olmuştur. Halbuki Ramazan'da oruç tutmak daha önce farz kılınmıştı. Abdülkays kabilesi heyeti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmeye gelen heyetlerin en hayırlısı, en seçkiniydi. Bu heyet peygamberimizi haccın farz oluşundan önce ziyarete gelmişti. Bazılar bu ziyaretin heyetler yılı diye anılan Hicri 9. yılında olduğunu ileri sürerler ise de bu olayın sözü geçen tarihten daha önce yapılmış olması daha sahihtir. Çünkü bu heyet ziyaretleri sırasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Necid'li müşriklere kast ederek seninle aramızda kafir Mudar kabilesinin falanca kolu var. Bu yüzden ancak haram aylarda yani savaşın yasak olduğu aylarda sana ulaşabiliyoruz demişlerdi. Bilindiği gibi Hicri 9 yılında Mekke fethedilip Hevazin adlı direnme güçleri, Hevazin kabilesi Huneyn'de bozguna uğratılınca Araplar ya İslamiyet kabul ederek veya korku içinde anlaşma yaparak İslam'a teslim olmuş savaşı bırakmışlardı. Zaten onlar Müslüman olmak için Mekke'nin fethini bekliyorlardı. Hicri 9. yılda Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanların başında hac görevlisi olarak Ebu Bekir radıyallahu anh'ı göndermiş ve ardından Peygamberimizle müşrikler arasında daha önce yapılmış olan anlaşmaların gereğini yerine getirmek üzere Hazreti Ali'yi göndermişti. Fakat bu ikinci heyetin yola çıkışını ilk heyetin yola çıkış tarihi olan Zilkade ayından 4 ay sonraya bırakmıştı. Nitekim Tevbe suresinin 5. ayetinde haram aylar çıkınca müşrikleri, Allah'a ortak koşanları nerede bulursanız öldürünüz. Onları yakalayınız, hapsediniz ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyiniz. Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirlerse onları salıveriniz, serbest bırakınız. Çünkü Allah bağışlayan ve esirgeyendir. İşte bu iki heyet arasında geçen 4 ay haram ayları kapsıyordu. Bu yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh'ı hac kafilesinin emiri olarak Mekke'ye göndermeden önce o yıl yani Hicri 9 yılında Tebük seferine çıkarak Rum diyarı üzerine yürümeye fırsat bulmuştu. Hristiyanlar üzerine yürüyebilmesi müşrik Araplardan yana güven içinde olmasından onlardan İslam'a hiçbir zarar gelemeyeceğini bilmesinden ileri geliyordu. Bu yüzdendir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferine çıkarken savaşabilecek hiçbir kimsenin geride kalmasına izin vermemişti. Böyle olduğu için bu savaşa sadece münafıklar, sonradan tevbeleri kabul edilen ünlü 3 kişi de Ka'b bin Malik, işte Mürare gibi bu Tebük Savaşı'ndan geri kalanlar meşhur 3 kişi sonradan tevbeleri kabul edilmişti bunların. Bunlar katılmamışlardı. Tebük Seferi'nin yapıldığı yılda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh'ı yanına almayarak Medine'de bırakmıştı. Münafıklar da bunu bahane ederek Hazreti Ali'yi yıpratmaya girişmişler. Muhammed Ali'yi sevmediği için yanına almadı diye söylenti çıkarmışlardı. Bu dedikodular Ali radıyallahu anh'ı rahatsız etmiş olmalı ki ağlaya ağlaya savaş kervanına yetişerek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beni kadınların ve çocukların yanında burada mı bırakıp gidiyorsun diye yakınmış. Peygamber aleyhisselatü vesselam da yoksa sen benim için Musa'nın Harun'u gibi olmak istemiyor musun? Yani Musa'nın yanında Harun gibi olmak istemiyor musun? Fakat tabii ki benden sonra peygamber yoktur. Ancak bir farkla ki benden sonra peygamber yoktur. Diyerek onu teselli ediyor. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh geri dönüyor. Oysa daha önceki seferlere çıkarken geride yani Medine'de önemli sayıda eli silah tutabilenlerden meydana gelen bir birlik bırakırdı. Bu defa böyle bir birlik bırakmak gereğini duymayışının sebebi ne Arap Yarımadası'nda ne Mekke civarında ve ne de Necid bölgesinde Medine ve Mekke'ye saldırabilecek hatta buraları tehdit edebilecek düşman bir kuvvet kalmamış olmasıydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebük seferinden dönünce Ebu Bekir radıyallahu anh'ı hac kafilesinin başına geçirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh Müslümanlara ziyaret yaptıracak, onlara namaz kıldıracak ve bunların yanında o yıldan sonra artık hiçbir müşrikin Kabe'yi ziyaret edemeyeceğini ve çıplak kılıkla Beytullah'ın Kabe'nin çevresinde dolanılamayacağını ilan edecekti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'den bir süre sonra Ali'yi yola çıkardı. Onun görevi de anlaşmaları uygulamaya koymaktı. Çünkü Araplar ancak ya büyük bir yetkiliyi veya onun ailesinden birini muhatap kabul edip sözünü dinlerlerdi. Yani muhatapları ya peygamberi ya onun ehli beytinden birisini ciddiye alacakları için Ebu Bekir radıyallahu anh göndermiyor, Ali radıyallahu anh gönderiyor. Tarihle ilgili bu açıklamayı yapmaktaki maksadımızı Abdülkays kabilesi heyetinin Hicri 9 yılından daha önce gelmiş olması gerektiğini bildirmektir. Diğer taraftan yine bu konuyla ilgili başka bir hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Müslim'de gelir. Zimam hadisidir. Enes bin Malik diyor ki bir ara peygamberimize soru sormamız yasaklanmıştı. Bu yüzden o günlerde çölde oturan yani bedevilerden şöyle aklı başında birisi gelse de biz ona soruyu versek o sorsa peygamber aleyhisselatü vesselam diye gözlerdik diyor. Nihayet bir gün bir bedevi çıktı geldi ve Resulullah aleyhisselatü vesselam ile arasında şu karşılıklı konuşma geçti. Adam ey Muhammed senin elçin bize gelip senin Allah'ın Resulü olduğunu ileri sürdüğünü söyledi. Sen iddia ediyormuşsun ki sen Allah'ın Resulüsün öyle mi? Buna ne dersin? Resulullah aleyhisselatü vesselam doğru söylemiş dedi. Adam gökleri kim yarattı dedi. Resulullah Allah. Adam yeryüzünü kim yarattı? Resulullah Allah dedi. Adam şu dağları kim yükseltti ve üzerlerindeki varlıkları kim yarattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Adam gökleri ve yeri yaratıp dağları yükselten Allah hakkı için söyle seni Allah mı gönderdi? Resulullah da evet Allah gönderdi cevabını veriyor. Adam senin için bir gün bir gece zarfında bir gün bir gecede 5 vakit namaz kılmamız gerektiğini söyledi doğru mu? Allah Resulü evet doğru söylemiş dedi. Adam seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için söyle. Bunu sana Allah mı emretti? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet Allah emretti dedi. Adam senin elçin malımızın bir kısmını zekat olarak vermemiz gerektiğini söyledi. Bu da doğru mu? Evet elçim doğru söylemiş dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için söyle. Bunu sana Allah mı emretti? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet Allah emretti diyor. Yine senin elçin yolculuk yapacak gücü olanın Beytullah'ı ziyaret etmesi gerektiğini ileri sürdü. Bu konuda ne dersin? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yine evet doğru söylemiş diyor. Adam bu konuşmadan sonra geriye dönmüş. Giderken seni hakkı bildirmek üzere göndermiş olan Allah adına yemin ederim ki bu söylediklerine ne bir şey ekler ne de onlardan birini eksiltirim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer adam doğru söylüyorsa kesinlikle cennetliktir buyurdu. Bu hadisten çıkan pek çok delil var ise de biz bunların detaylarını inşallah daha önce hadis derslerine geçtiğimiz zaman veririz. Şu an konumuzla ilgili olan kısım burada yine bir ayrıntıyı daha ifade etmek gerekiyor. Bunu soran adamda bir iman var. Yani Allah inancı var. Ve şirk koşmadan inanıyor. Yani şu soru tarzlarından anlaşıldığına göre şirk koşmadığı anlaşılıyor bu adamın. Yani Allah Azze ve Celle herhangi bir şeye ortak koşmayı fıtraten doğru bulmadığını anlayabiliyoruz bu rivayetten. Çünkü diyor ki seni gönderen Allah hakkı için söyle diyor. Allah için söyle. Yemin isterken ondan Allah adına yemin etmesin. Allah hakkı için söyle. Seni Allah mı gönderdi diyor. Bak. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Bakkal durağını biliyor musun? Oradan kaymakamlıktan doğru gel biz yola çıkarız. Tarafını görüyorum. 30 Mustafa abi vereyim de tarifesin. Ha oradan tarif ederiz. Yani bu adam Abdülkays heyetinden mi işte bedevilerden gelen bu adam bakın Allah'a iman var. Hem de şirkle koşmuyor burada. Bu insanın imanının Allah indinde Allah katında geçerli kazanabilmesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmesine onun getirdiklerine tabi olmasına bağlı. Bak Allah'ın ne emrettiğini soruyor. 5 vakit namazı işte beyti hac etmeyi bunun gibi İslam'ın şartı olarak zikredilen şeyleri yine iman dahilinde görüyoruz burada. İman kapsamı içerisinde görüyoruz. Evet, adam eğer doğru söylüyorsa, yani bunlara ne bir şey eklerim ne eksik yaparım dediğini doğru söylerse cennetliktir buyuruyor. Aynı hadisin başka bir rivayet yolunda Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün bizler Peygamber aleyhisselatü vesselam ile birlikte mescitte otururken deve sırtında bir adam çıka geldi bineği üzerinde. Mescidin yanına gelince devesini çöktürüp yularından kazığa bağladı. Sonra bize dönerek Muhammed hanginizdir diye sordu. O sırada Resulü aleyhisselatü vesselam hepimizin önünde sırtını bir şeye yaslamış durumdaydı. Bu yüzden adama Muhammed şu beyaz yüzlü ve yaslanmış duran kimsedir diye cevap verdik. Bunun üzerine adam Resulullah'a dönerek Abdülmuttalib'in torunu sen misin diye sordu. Resulullah bu konuda gerekli cevabı az önce aldım buyurdu. Az önce söylediler ya sana yaslanandır diye. Sana bazı sorular soracağım ve sorularımı da ısrarlı olacağım. Sakın bu yüzden bana gücenme dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine aklına ne gelirse sor diye cevap verdi. Bunun üzerine adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gerek senin ve gerekse senden önceki peygamberlerin Rabbi hakkı için soruyorum. Allah seni bütün insanlara mı peygamber gönderdi? Bütün insanlara mı peygamber gönderdi diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah hakkı için evet diye cevap verdi. Enes bin Malik radıyallahu anh sözlerinin devamında adamın peygamberimize namaz ve zekatı sorduğunu belirtiyor. Fakat oruç ve hacla ilgili sorup sormadığı hakkında bir şey söylemiyor. Enes sözlerini şöyle bağlıyor. Adam peygamberimize senin Allah katından getirdiğin prensiplere iman ettim. Dönüşümde kabilem arasında senin elçin olacağım. Yani onlara senin elçin olarak gideceğim. Beni Sa'd bin Ebi Bekir'in kardeşi Zimam bin Ebu Salebe'yim dedi. Bu iki rivayetin her ikisi de hem Buhari ve hem de Müslim'de vardır. Fakat Buhari ilk hadiste orucu zikretmiş ama hacca yer vermemiştir. Birinci hadisin uslubu ve ifade tarzı daha eksiksiz olmakla birlikte hadis uzmanları her ikisini bir hadis, yani tek bir olay hakkında saymaktadırlar. Demek ki sonraki ravilerden bazı kısmını zikretmeden nakleden veya unutan veyahut da gerek görmediği için zikretmeyen tasarruflar olmuş. Allah bilir ama anlaşılan Buhari haccı zikretmeyi doğru ve inandırıcı görmedi. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hısımları olan Sa'd bin Ebi Bekir oğulları, Sa'd bin Bekir oğulları Hevazinlilerden idi. Bilindiği gibi Müslümanlarla Hevazinler arasında Mekke'nin fethinden sonra Huneyn olayı meydana geldi ve bunlar bu olaydan sonra tümüyle Müslüman oldular. Peygamberimiz de daha önce Müslüman savaşçılar arasında bunların kadın ve çocuklarını bölüştürmüşken Müslüman olmaları üzerine bunları kendilerine geri çevirmişti. Aleykümselam. Yani Sa'd bin Bekir oğullarından alınan, Hevazinlerden alınan esirler, ganimetler ne varsa bu ganimetler bölüştürülmüş olmasına rağmen onlardan geri istiyor, ne yapıyor? Sahiplerine iade edilmesin. Müslüman olmaları sebebiyle o haklarına tekrar sahip oluyorlar bak. Önce de alınan şeyler geri veriyorlar. Bu haklarına geri sahip oluyorlar. O halde bu ziyaret ancak Mekke fethinden önce olabilir. O zaman da henüz farz değildi. Hac farz değildi Mekke fethinden önce. Bu konuyla ilgili olan ve Talha bin Abdullah Ubeydullah radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadiste sadece namaz, zekat ve oruç zikredilmiştir. Bu hadisin az önce geçen zımam hadisi olduğu da ileri sürülmüştür. Yani aynı hadis olabileceği ifade edilmiştir. Evet, bu rivayetin tarikleri birkaç yoldan zikrediliyor. Biz bunun farklı varyantlarını geçelim de Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ten Bukhari ve Müslim rivayet ettikleri şu hadisle devam edelim. Bedevinin biri bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına dikildi ve o sırada yolculuk halinde bulunan Resulullah'ın devesinin yularını veya dizginini tutarak ey Allah'ın Resulü veya ey Muhammed, beni cennete yakınlaştırıp cehennemden uzaklaştıracak olan ibadet tarzı neyse onu bana bildir dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adamın elinden kurtularak sahabelere baktı ve adam başarıya ulaştı ve hidayete erdi buyurdu. Arkasından adama ne dedin diye sordu. Adam az önceki sözlerini aynen tekrarlayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine şu cevabı verdi. Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. namazı kılacak, zekatı verecek ve akrabalarına yakınlık ve ilgi göstereceksin. Sıla-i Rahim yapacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin sona ermesi üzerine adam geri dönmüş. Giderken de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer aldığı emirleri aynen yerine getirirse cennete girer buyurmuştur. Bunlar işte La İlahe illallah diyen cennete girer hadisinin neleridir? Ekleridir hep. Yani bir tarihi süreç içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu ilk müşriklere La İlahe illallah diyen kurtulun, La İlahe illallah diyen cennete girer gibi sözleri onların mevcut yapmakta oldukları Allah'a iman, Allah'ın rububiyetine imanları vardı. Ama şirk koşuyorlardı. La ilahe illallah sözüyle bu şirki def etmeleri. Ameli olarak yaptıkları ibadetler vardı. Bu sebeple onları ibadete veya amele çağırmadı. Veya imana, Allah'a iman edin, Allah vardır demeye çağırmadı da sadece buna çağırmadı. Allah'ı birleyin, Allah'ı ibadette birleyine çağırdı. Ve onlardan hiçbirisi ibadetler konusunda müşkülat çekmedi. Yani işte namaz kılsam da olur, kılmasam da olur gibi bir tartışmaya girmedi. Acaba oruç tutsam mı, tutmasam mı? Bunun tereddüdünü dahi yaşamadı. Münafıkları bile ne yaptı? Geldi namaz kıldı değil mi? İstemeye istemeye, zorlana zorlana. Hem de mescitte bize münafık denilmesin, münafıklığımız ortaya çıkmasın diyerek mescide devam etmek suretiyle namazı kıldılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani sabah ve yatsı namazlarına gelmeyen birine münafık derlerdi sahabeler. Niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü bunu beyan ediyor. Ancak münafıklar gelmez diye. Şimdi namaz gibi ibadetler demek ki zahirde eda edilmesi gereken azaların amelleri demek ki bu imanın, İslam'ın birer parçası. İman ve İslam kelimeleri bir arada kullanıldığı zaman, iman ve İslam denildiği zaman iman kalbe müteallik, akide ile ilgili şeylere taalluk eder. İslam kelimesi ise zahirde azaların eda ettiği, dil ile kelime-i şehadeti söylemek, azalarla vücudunla namazını kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, mal da zahirdeki azayla ibadet, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek gibi zahirdeki şartlar. İkisi bir yerde zikredilirse. Ama bunlar tek tek zikredilirse, mesela iman denilirse, iman tek başına kullanılırsa, hem kalbe ait olan fiilleri hem de azalara ait olan fiilleri ifade etmek zorundadır. Yine İslam kelimesi tek başına kullanıldığı zaman imanın anlamını da içinde bulundurur. Ama iman ve İslam denildiği zaman ikisi bir arada kullanılınca iman başka anlama gelir, İslam başka anlama gelir. Tek tek zikredildiklerinde ise namazda imandır, oruçta imandır, hac etmek de imandır. Malının zekatını vermek de imandır. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak da iman ve İslam'dır. Bunların ikisi birbirinin yerine kullanılan kelimelerdir. Yine din kelimesi de böyledir. Din, ıstılahi olarak şer'i anlamda din, imanı, İslam'ı ve ihsanı birleştirmektir. Cibril hadisinde gelen, çünkü Cibril hadisinde böyle geliyor. Bunların hepsini tek tek tariflerini soruyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ondan bahsederken bu Cibril de size dininizi öğretmeye geldi diyor. Demek ki din, iman, İslam ve ihsanı barındıran, üçünü bir arada barındıran şeydir. Bir kimse dindar dediğin zaman imanı var, din sahibi, imanı var, İslam'ı var, zahirde azalarıyla bunu yerine getiriyor. Ve ihsan sahibi, o da artık ne derece bunu yerine getiriyor Allah bilir. İman da böyle, ihsan da böyle fakat en azından İslam'ı insan bize göstermeli ki azalarıyla getirdiği şeylerini biz onun İslam'ına hükmedebilelim. Bu sebeptendir ki dinde bir kaide vardır. Hüküm zahire göredir. Batının, sırların velisi ile yani onlara söz sahibi olan ise ancak Allah'tır denilmiştir. İyi insanın kalbinde ne olduğunu biz bilemeyiz. Ama adam İslam'ını ortaya koyuyor, bize kelime-i şehadeti söylüyorsa biz onun Müslüman olduğuna hükmederiz. Namaz kılıyorsa Müslüman olduğunu zannederiz. Öyle düşünürüz. Ta ki kendisinin küfür ifade eden bir şey sadır olmazca. Küfür ameli, şirk fiili kendisinden sadır olunca bile kelime-i şehadet getiren ve namaz kılan bir kimse hakkında küfür veya şirk sadır olduğu zaman da hemen küfrüne ne yapmayız? Hükmetmeyiz. Burada burada bir takım tekfirin engelleri var. Bazı şeyler vardır. O adamı götürür. Mesela bir insan Mushaf'ı, Kur'an-ı Kerim'i parça parça yapsa, bir de üstüne basıp esse, ona ne deriz? Kafir deriz. Değil mi? Zahirdeki onun hükmü küfür işliyor, o kafirdir. O ancak kalbinde olan küfrü ameliyle ortaya koymaktadır. Kafir deriz ona. Zahirdeki hükmümüz bu. Ama o adam ne yapabilir? Bize mazeret beyan edebilir. Ya ben bunun Kur'an olduğunu bilmiyordum diyebilir. Değil mi? O zaman da burada sadece İslam devleti, Darül İslam düşünüldüğü zaman ona uygulanacak ceza uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı babında. Darül İslam'da zaten bir insanın tutup da Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp üstüne basması nedir? Yani böyle bir cehalet söz konusu olamaz. Bu ancak nerede söz konusu olur? Yani İslam'ın ilminin ortadan kalktığı, cehaletin yaygın olduğu, Arapça bile bilmeyen bir kimse ancak bunu şey yapabilir. Yani Kur'an okumasını bile bilmiyor, Arapça bile bilmiyor. Ne yapıyor? Kur'an dışında başka bir şey zannettim diyebilir. Veyahut da bu biz Kur'an zannetmiş olabiliriz onu. Belki de dünyada mesela Amerika'da Furkan adını verdikleri sahte bir Kur'an gibi. Şimdi o sorgulanır o kimse. Ayrı mesele. Ama zahirdekine göre biz onun küfrüne hükmetsek bundan başımız ağrımaz. Onu da Ahmet diye birisi mi yazmıştı? O kadarını bilmiyorum. Çok da önemli değil şu an için. Ama küfür fiilleri aşama aşama. Mesela dinde bilinmesi zaruri olan, cahil kalınması hiç kimseye caiz olmayan bazı şeyler vardır. Mesela özellikle fıtri meseleleri, fıtrat meselelerini işlerken zaman zaman söylemişizdir. Bir kimseye yalan söylemenin çirkin olduğunu anlatmak için ona ayet, hadis göstermek zorunda değilsiniz. Yalan söylemeyi çirkin görmek zaten fıtratın gereğidir. Bir kimse yalan söylemeyi hoş görüyorsa, güzel görüyorsa, helal görüyorsa, meşru görüyorsa nedir? Onun küfrünün bir göstergesidir. Bir kimse Allah Azze ve Celle'nin şiarlarıyla alay etmeyi, Kur'an-ı Kerim'le dalga geçmeyi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la dalga geçmeyi, Allah'ın emirlerinden biriyle, sakal emriyle, tesettürle bunlarla dalga geçmeyi ne yapamaz? Ya bilmiyordum diyemez. Bugün en cahil bir insan bile bunların birer İslam'ın alameti, İslam'ın şiarı olduğunu, İslam'a ait bir şey olduğunu ne yapar? Bilir, kabul eder. Ha, işte belki her topluma göre bu zaruri olarak bilmesi gereken şeyler değişebilir ama bizim için mesela Türkiye'de yaşadığımız ortamda en azından şu biz çubukta yaşayan insanlarız. Gördüğümüz, karşılaştığımız insanlar bunları bilen insanlar. Mesela çubuk gibi bir yerde birisi çıksa sakalı hakaret etse, yani şu Müslüman sakalına işte hakaretvari bir takım sözler söylese, ondan sonra tesettüre dil uzatsa ne olur? Biz onun küfrüne hükmederiz. Çünkü bunların dinden olduğunu çubukla bilmeyen yok. Biz çubuğu bildiğimiz için bunu söylüyoruz. Ama başka bir yer için aynı şeyler söz konusu olmayabilir. Kur'an'daki, sünnetteki tesettür emrinden habersiz kalmış olabilir. Bir takım engelleri vardır. Cehalet bazı kimseler için mazeret olur, bazı kimseler için olmayabilir. Tevilin bazısı mazerettir. Tevil ediyor adam. Bir kimse Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tevil ediyorsa onu tekfir etmeyiz. Ama ta'til ediyorsa alimlerin çoğunluğu bunların tekfir edileceğini belirtiyorlar. Yani tevil ederken de yine tevilciler tarafından kaideleri var. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatını tevil etmek aslında bir nevi iptaldir. Mesela Allah'ın eline kudret eli demek gibi. Bu adam tevil ediyor. Ne diyor? Ya işte Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayetlere göre, şuna göre, buna göre, işte dildeki anlamına göre. Yani bu adam tekfir edilmez. Doğrusu anlatılır. Halen uymazsa o bir ehli bidattır, sapıktır. onunla her türlü alaka kesilir. Konuşulmaz, selam verilmez, cenazesine gidilmez. Arkasına namaz kılınmaz. Allah her yerde diyenler gibi. Ama önce anlatacağız. Tebliğ edeceğiz. Bu tebliğ gerçekleştikten sonra bu akidesinde devam ediyorsa bu adam, onunla her türlü ilişki kesilir. Selam verilmez. Selam, onlar selam verirse, isterse kafir olsun, ister yani selam konusunda isterse kafir olsun, kafirin selamına misliyle karşılık verilir. Sadece Yahudiler, Esselamu Aleyküm derler. Ölüm sizin üzerinize olsun derler. Onlara karşı da ve aleyküm diyerek cevap veriniz diyor. Yani onlara da bir cevap var. Bu sapıklar bize selam verir zaman misliyle cevap vermek meşrudur. Onun dışında onlara sevgi gösteren bir ifade, davetlerinde icabet, düğünlerine gitmek, cenazelerine katılmak caiz değildir. Onlara sevgi içeren her türlü ilişkiyi kesmek zorundayız. Sadece şer'i bir maslahat maksadıyla onlara iyilikte bulunulabilir. Kalpleri İslam'a ısınsın diye onları davet etme amacıyla, başka bir şeyle değil, şaka yapmak, latife yapmak. Yok, ticarette bir yasaklama yok. Ticaret yapabilirsin. Bazıları şey yapıyor, yani Esselamu Aleyküm demiyor. Yani tekfir ediyor ya. Tekfir ettiği adama sadece Esselamu Aleyküm selamını vermiyor. Ama merhaba diyor, günaydın diyor. Buna benzer şeyler söylüyor. Bu da caiz değil. Yani selam, onlara selamın kesilmesi, yani eğer kafir olduğu sabit olmuşsa veya sapık olduğu, bidatçı olduğu, ehli bidat olduğu tescillenmişse, delil ikame edilip, hüccet ikame edilip kesinleşmişse, onlara merhaba da diyemezsin. Güler yüz gösteremezsin. Yolda karşılaştığın zaman daraltacaksın. Ehli kitaptan olan, aramızda yaşayan zımmiler, ehli kitaptan zımmiler, yani Müslüman devlete vergi vererek himayelerini, Müslümanların himayesini kazanmış zımmileri yolda, yolun kenarlarına daraltacaksın. Bundaki amaç, sen ona selamla başlamayacaksın. Onlara selamla başlamak yasaklanmıştır Müslim'de gelen hadiste. Selamla başlamayacaksın, o bir izzete kavuşmasın. Çünkü onların zelil edilmesi, burnlarının sürtülmesi emredilmiştir. Dar yola sokmak, yani yolun kenarlarına zorlamak bu sebeple. Nefislerinde o darlığı hissetsinler. Size karşı izzet, böbürlenme hissedemesinler. Müslüman kafire karşı ve bidatçıya karşı, fasıklara karşı, büyük günahları açıktan işleyen insanlara karşı bu şekilde izzetli olmak zorundadır. Bunların detaylarını, yani bunun çok hem delilleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının uygulamalı örnekleriyle ileride inşallah vela ve bera, yani Allah için sevmek, yakınlık göstermek ve Allah için uzaklaşmak, buğz etmek, nefret etmek konularını işlerken detaylarıyla göreceğiz inşallah. Burada sadece meselenin bu yönüne değinelim. Zahirdeki amellerden bahsediyorduk. Bunlar iman ve İslam'dır. Yani İslam bir bütün, hem kalbe bir takım yükümlülükler veriyor, hem zahirdeki azalara, malına, mülküne dair bir takım yükümlülükler veriyor İslam. Bunları yerine getirmekle insan Müslüman adını alır. Yoksa bunları yerine getirmeyen bir insanın münafık ithamıyla karşılaşmasında şikayet etmeye hakkı yoktur. Evet. Diğer bir hadiste Numan bin Kavkal radıyallahu anh'ten Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Müslim naklediyor bunu. Adamın biri bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, eğer ben farz namazları kılar, Ramazan'da oruç tutar, helali helal ve haram da haram bilirsem ve bunlar üzerine hiçbir şey eksiltmezsem cennete girebilir miyim? Peygamber aleyhissalatü vesselam adama evet girebilirsin diye cevap verdi. Bunun üzerine adam sözlerini o halde vallahi bu söylediklerine hiçbir şey katmam diye bağladı. Bu işte gerek Abdülkays heyeti, gerek şu Bedevi'nin gelip de sorduğu meseleler, gerekse bu Numan bin Kavkal'ın sorduğu mesele, ilk önce la ilahe illallah söylemeleri emredilmişken sonradan gelen bir takım farzlarla da insanların mükellef kılınacağı anlaşılıyor bu hadislerden. Yani bunlar hep iman. Bunlar hep İslam. Hem iman hem İslam. Bunlar terk eden imanın, İslam'ın dışına çıkma tehlikesiyle baş başadır. Namaz hakkında gelen naslar bu konuda çok kesindir. Zekat hakkında yine bunu ifade edebilecek hususlar vardır. Namazı kılar, zekatı verirlerse onlar sizin kardeşlerinizdir diyor ayette mesela. Hac konusunda Ömer radıyallahu anh'den gelen bir rivayette kim imkanı olduğu halde hac etmeden ölürse ister Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak ölsün fark etmez onun için demesi var. Bu merfu olarak da rivayet ediliyor Ali radıyallahu anh'den. Fakat bunun isnadında Leys bin Ebi Süleym zayıf bir ravi olduğundan dolayı merfu rivayeti sahih değil. Fakat Ömer radıyallahu anh'ın söz olarak sabit. Ali İmran 97. ayetinde zaten beytin hac edilmesi Allah'ın müminler üzerindeki bir hakkıdır diye ifade ediliyor. Ramazan orucu gibi işte İslam'ın 5 farzı arasında sayılan yıllardır bu şekilde öğretilen şeylerin terkinde kimi alimler bunların terkinin küfür olduğunu, kişiyi İslam'dan çıkaracağını beyan etmişlerdir. Fakat üzerinde icma edilen, ittifak edilen husus sadece amellerden terk edilmesi küfür olan sadece namazdır. Kelime-i şehadet ve namaz. Evet, Numan bin Kavkal'dan. Bu Numan bin Kavkal, bu rüyada geçen Numan bin Kavkal, Mekke fethedilmeden önce Sa'd bin As oğullarından biri tarafından öldürülmüştü diye ekliyor ki İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin. Bu bilgiyi vermesinin sebebi olayın Mekke'nin fethinden önce olduğunu göstermek. Çünkü o hadisede muhatap Numan bin Kavkal. O ise Mekke'nin fethinden önce Sa'd bin As oğullarından biri tarafından öldürüldüğünü Sahih-i Müslim'de rivayet ediyor. Buna göre hicretten önce diyor. Hac o yüzden zikredilmiyor burada yani. Evet, bu hadislerin tümü bir takım soru soranlara cevap şeklinde ortaya çıkmışlardır. İbn Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadis ise başlı başına hüküm bildiren bir karakter taşır. Bunlar yanında İslam'a çağırmaya ve savaşa dair olan hadislerde sadece namaz ve oruç anılmıştır. Nitekim Buhari ve Müslim'de yer alan ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya ve zekat verinceye kadar kendileriyle savaşmakla emrolundu. İnsanlar bu görevi yapınca İslam'ın hak saydığı durumlar dışında benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Onların hesapları Allah'a kalmıştır. Şimdi bu rivayetlerden sonra bu rivayetin hikmetini anlayabildik mi? Yani burada sadece namaz ve zekatın zikredilmesi bu hadisenin, yani bu hadisin varid olduğu sırada haccın henüz emredilmemiş olduğunu gösteriyor. Emrolunan ibadetler sadece bunlardı. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah şartı, namaz şartı, zekat şartı üzerine savaşıyordu. Dolayısıyla birisi çıkıp da şey dese, yani işte bu hadiste oruç geçmiyor veya hac geçmiyor, o bunların yanında o kadar önemli değil gibi, iman şartlarından değildir derse hata etmiş olur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste bu anlamdadır. İnsanlar Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet edinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Burada da sadece la ilahe illallah. Bu şehadet cümlesini söyledikleri takdirde bazı haklı durumlar dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar diyor. Malum Ebu Bekir radıyallahu anh bu konuda şöyle demiştir. Vallahi namazla zekatı birbirinden ayıranlarla savaşacağım. Çünkü zekat maldaki haktır diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a bu sözü söyleten mantık onun az önceden beri geçen kısa hadisten zekat uğruna savaşmanın maldaki hakkı almak için verilen bir savaş olduğu sonucunu çıkarmasıdır. Nitekim Peygamber aleyhisselatü vesselam maksadının bu olduğunu İbn Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste açıkça belirtmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu hadisin anlamını onaylayıp pekiştirdiğini açıkça ifade ediyor. Tevbe suresi 5. ayetinde eğer tevbe edip namaz kılar ve zekatı verirlerse o zaman onları salıveriniz. Ayrıca Muaz bin Cebel'in Yemen'e görevli olarak gönderilmesiyle ilgili meşhur hadisinde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece namazdan ve oruçtan söz etmiştir. Önce La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'a davet et. Bunu anladık her zaman. Namazı ve orucu emrediyor. Günde 5 vakit namazı ve mallarının 40'ta birinden zekatı emret diye sadece namaz ve oruç zikrediliyor. Görülüyor ki kimi hadislerde İslam'ın bazı rükünleri temel esasları zikredilirken diğer bazı hadislerde bu rükünlerden bahsedilmemiştir. Bu durum bazı İslam alimleri tarafından farklı açıklamalara yol açan bir problem oluşturmuştur. Bazılarına göre bunun sebebi kimi ravilerin rivayet ettikleri hadisi kısaltmış olmalarıdır. Oysa böyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü böyle bir iddia hadis rivayetçilerine karşı güvensizlik beslemek, onları yalancılıkla suçlamak demektir. Ayrıca bu iddia olsa aynı hadisin farklı rivayetleri için delil sürülebilir. Mesela Abdülkays kabilesinin temsilcileriyle ilgili olan hadis gibi. Bu hadisin bir rivayetinde oruçtan bahsedildiği halde başka bir rivayetinde oruçtan bahsedilmez. Bu rivayetin bir rivayetin humustan yani beşte birlik ganimet vergisinden söz ettiği halde başka bir rivayette humustan bahsedilmez zimam hadisinde. Oruçtan bahsedilirken başka rivayette oruç zikredilmez. Numan bin Kavkal hadisinde olduğu gibi. Bunlar birbirleriyle karşılaştırınca ya ravilerin birbirine hadis kısalttığını veya başka bir rivayetçinin ona yanlış bir ekleme yaptığını düşünürüz ki bu doğru bir yaklaşım değil. Fakat farklı hadisler için böyle bir şey düşünülmez. Özellikle farklı cevaplar içeren, yani Peygamberimizin bir defa böyle ve başka bir defa böyle konuştuğunu belirten hadisler için böyle bir açıklama yapılamaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu cevap değişikliğini ve farklılığını fiilen onaylamaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle Tevbe 11'de eğer onlar tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse sizin din kardeşleriniz olurlar ayetinde din kardeşliğinin namaz kılıp zekat verme şartlarına bağlı olduğunu gösteriyor. 5. ayette tevbe, eğer tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse o zaman onları salıveriniz ayetinde aynı namaz ve oruç savaşı bırakmanın şartları olarak belirtilmiştir. İbn-i Ömer tarafından rivayet edip Buhari ile Müslim'in naklettikleri hadis de bu ayetle aynı anlamdadır. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine sorulan soruları ibadetlerin farz oluş sıralarını gözeterek buna göre cevaplamıştır. Buna göre ilk farz bildiği gibi kelime-i şehadet cümlesidir. Arkasından namaz gelir. Çünkü namaz vahyin ilk dönemlerinde farz kılınmıştır. Sebebine gelince Buhari ile Müslim'de belirtildiğine göre Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı pıhtılaşmış kandan, alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O insana kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti ilk ayetler. Ve bunların arkasından gelen ayetler de Müddessir 1-2. Ey elbisesine bürünmüş kişi kalk ve uyar. Kum ve enzir ayetleridir. İkinci ayetteki sesleniş peygamberimizi insanlar üzerine görevlendiriyor. Görevlendirmeden önce bilgi vermek gerekir. Nitekim ilk inen ayetlerin oluşturduğu surenin gelişindeki sesleniş bir görevlendirme hitabı değildir. Bu surenin son ayeti secde et ve yaklaş şeklinde biterken surenin başı okumayı emretmektedir. Namaza gelince o da bazı sözlerin ve hareketlerin birleşmesiyle meydana gelen bir ibadettir. Namazda geçen en değerli sözler Kur'an okumak namazın ibadet karakterli ilk sözleridir. Gerisi buna bağlıdır. Rivayet edildiğine göre namaz ilk olarak sabah ve akşam ikişer rekat olarak farz kılındı. Sonra Miraç gecesi 5 vakit kılınması emredildi. Ama bu vakitler yine ikişer rekat idi farzları. Akşam 3 diğerleri 2. Hicret olayından sonra seferi namaz biçimi yerleşti. Arkasından normal zamanlardaki namazların yani mukim iken namazların rekatları artırıldı. Yani namazın daha önce geçen hafta bu konuya girmiştik kısaca. Namazın ilk farz kılınışı ikişer rekat idi. Sonra Allah Azze ve Celle bunları mukimler için dörde tamamladı. Seferler için asli üzere sabit bıraktı. Namaz ibadeti safha safha tekamül etti. İlk zamanlar Müslümanlara namaz kılarken konuşabiliyorlardı. Ve teşehhüt, son tahiyyat yoktu. Bir süre sonra teşehhüt emri geldi ve namazda konuşmak yasaklandı. Bu arada Mekke döneminde Müslümanların ezanı yoktu. Ezan hicret olayından sonra Medine'de ortaya çıktı. Tıpkı ezan gibi cuma namazı, bayram namazları, güneş tutulması namazı, istisga namazı, yağmur namazı, teravih namazı ve buna benzer namazların tümü Medine'ye hicret ettikten sonra kılınmaya başlanmış namazlardır. Müslümanlara Mekke döneminde zekat vermek ve ihtiyacı olanlara yardım etmek emredildi. Ama zekatın miktar, nisabı, matrahı ile onun çeşitli oranları Medine'de belirlenmiştir. Ramazan ayı orucuna gelince bu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Hicretin ikinci yılında farz kılındı. Buna göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 9 Ramazan yaşamıştır. Bunun yanında hac ibadetinin ne zaman farz kılındığı tartışmalıdır. Bir bölüm alime göre hac, Hudeybiye Barışı'nın imzalandığı yıl yani Hicri 6 yılında farz olmuştur. Bu görüş savunanlara göre Allah için haccı ve umreyi tamamlayınız. Bakara 186 ayeti hem haccın hem de umrenin farz olduğunu belirtir. Çünkü bir işi tamamlamayı emretmek ona başlayıp bitirmeyi icap ettirir. Alimlerin cumhuruna göre ise haccın farz oluşu daha sonradır. Bu farz oluş kimine göre Hicri 9 ve kimine göre de 10 yılındadır. Doğru olanı ikinci ihtimaldir. Sebebine gelince haccın farz oluşunu bildiren ayet Âl-i İmrân 97. ayetidir. Yolculuğuna güç yeten herkesin Beytullah'ı ziyaret etmesi insanlar üzerinde Allah için yapılması gereken bir görevdir ayet. Bu ayet Âl-i İmrân suresindeki ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar ile yapılan konuşmaların hemen arkasındadır. Gerek Âl-i İmrân suresinin baş tarafı ve gerekse içinde geçen ehli kitapla karşılıklı konuşmalar Necran bölgesi Hristiyanlarından bir heyetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip İsa Aleyhisselam konusunda tartışmalarından sonra nazil olmuştur. Necranlı Hristiyanlar cizye vergisi vermeye razı olan ilk ehli kitap grubudur. Bu da ayetlerden biriyle cizyeyi yürürlüğe koyan ve boyun eğerek kendileriyle cizye verene kadar ehli kitapla savaşmayı emreden Tevbe suresinin 29. ayetinin nüzulünden sonra olmuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle bu kesin emri üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanlara karşı girişilmiş bir savaş olan Tebük seferini yapmıştır. Tevbe 29'da kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulullah'ın haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dini benimsemeyenlerle boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşınız buyuruluyor. Bu yüzden daha önce söylenmiş olmaları dolayısıyla bu ele alınan hadislerin çoğunda hacdan söz edilmemiş ancak daha sonra söylenen hadislerde bu ibadetten bahsedilmiştir. Evet, bu kabilelerin gelişleri, heyetlerin gelişleri, bunların tarihi sıralamasıyla ilgili emirler bu şekilde geliyor. Şimdi imanın amellerle ilgili olan önemli bir takım meseleleri var. Namazı söyledik. Yani namaz konusunda neredeyse icma vardır. Terkinin küfür olduğuna dair. Namaz terk eden birisi Müslüman kabul edilmez. O Müslümanların mezarlığına gömülmez. Öldüğü zaman cenazesi yıkanmaz. Namaz kılmayan birisine varis olunmaz. Namaz kılmayan birisi de bir Müslümana varis olamaz. Erkek veya kadın ikisinden birisi namaz kılmıyorsa o nikahın bozulması gerekir. Nikahı iptal eder bu küfür. Namazın bunun gibi hükümleri var. Diğer 4 farz ibadet yani kelime-i şehadet dışında bunlara gelince Kur'an ve hadislerdeki delillerden haberdar olduğu halde bunlardan herhangi biriyle ilgili bir farzı inkar eden kimse kafir olur. Bunda hiç kimse ihtilaf etmemiştir. Tıpkı haram oluşu Kur'an ve hadiste sabit olan sövme, zulüm, yalancılık ve alkollü içki içme gibi haramlıkları sabit olan şeyleri inkar edenin kafir olması gibi. Buna karşılık insan çeşitli sebeplerle bu ibadetlerin farz olduklarını belirten delillerden haberdar olmayabilir. Bunların delilleri kendisine ulaşmamış olabilir. Mesela kişi henüz İslam'a yeni girmiş olabilir veya İslam şeriatını öğrenmesine imkan vermeyen uzak bir çölde oturuyor olabilir. Yahut vaktiyle Ömer radıyallahu anh'ın tevbe etmeye çağırdığı kimseler gibi iman edip salih ameller işlemekte olan kimselerin alkollü içki yasağından muaf tutulduklarını yanlışlıkla sanabilir. Kudame bin Mazun hadisinin olduğu gibi. Bunlar gibi başka bazı sebepler bulunabilir. O zaman böyle kimselere önce kabul etmedikleri farzların farz olduklarını belirten deliller anlatılır ve arkasından daha önce yanlış bilgi ve davranışları yüzünden tevbe etmeye çağrılırlar. Eğer eski yanlış görüşlerinde ısrar ederlerse o zaman kafir olurlar. Ama anlattığımız şartlar yerine getirilmeden bu kimselere kafir denemez. Haklarına böyle bir hüküm verilemez. Nasıl ki sahabeler Kudame bin Mazun'u ve arkadaşlarını giriştikleri yanlış yorumdan dolayı kafir saymamışlar, böyle bir yargıya varmamışlardı. Bakın bu sözler İbn-i Teymiye'nin birebir ifadeleri. Kudame bin Mazun olayını biz de zaman zaman delil getiriyoruz. Abdurrazzak Musannef'inde rivayet etmiştir. Sahih bir isnatta bunu. Biliyorsunuz bu adam içki içtiği için Ömer radıyallahu anh'a şikayet edilerek getirilmişti. Ömer radıyallahu anh ona sorguya çektiği zaman o da Maide suresinin 93. ayetini zikrederek Allah'a ve ahiret gününe iman eden, salih ameller işleyen kimselere içki içmenin bir zararı yoktur diyerek tevil etmişti o ayeti. Yani içkiyi helal saymıştı. İçkiyi helal sayan ne olur? Kafir olur. Ama bu adama Ömer radıyallahu anh küfrüne hükmetmedi. Hayır, sen o ayeti yanlış anlıyorsun, doğrusu şöyledir diyerek ona irtidat haddi değil, yani küfür, dinden çıkmış haddi değil, içki içme haddi uyguladı sadece. Bu da sahabilerin, işte sahabilerin menheci bu. Bazı tekfircilerin, haricilerin çıkıp da işte gerçek selef-i salihin biziz diyerek ehl-i sünnetin yol ve menhecinden tamamen uzak, iman konusunda tamamen uzak bir takım şeyleri, davranışları hep işte bu meseleyi anlamamalarından kaynaklanıyor. Şimdi biz onlarla tevhid meselelerinde biriz, birleşiriz. Yani mesela Allah'tan gayrından yardım istemek şirktir. Onlar da bunu söyler, biz de söyleriz. Onlarla nerede ayrılırız? Muayyen bir şahsın Allah'tan gayrısından, mesela bir sufi gördükleri zaman doğrudan onlar onun müşrik olduğuna hükmederler. Doğrudan müşrik derler, kafir derler. Biz ise böyle demeyiz. Onun cahil, tevil ehli veya mazeret sahibi olabileceğini düşünürüz. Hüccet ikame etmek gerekli olduğunu söyleriz. Sadece yaptığının şirk olduğunu söyleriz. O hüccet ikamesinden sonra da, yani gerçeğin herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıklanmasından sonra halen devam ederse o zaman onun kafir veya müşrik olduğuna hükmeder. Her türlü alakamızı keseriz. Ama haricilerin burada bize muhalefet ettiği şey şu. Tamam, onlar da diyor işte biz de hüccet ikame edip şey yapalım falan diye. Onlar diyor ki ya hüccet ikame etmesine bile gerek yok. Şimdi Kur'an sünnet zaten ortada diyor. İşte bakın bizim sahabeden getirdiğimiz şu delil onların belini kırar. Neden? Bu olay Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında gerçekleşiyor. Yani cehalet adına bir şey henüz yayılmamış. Adaletiyle maruf Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında ilim ortada, sahabiler hayatta, ilme kavuşmanın bizden çok daha üstünü o zamanda mevcut bak. Onlar mesela Kudame bin Mazun, Ömer radıyallahu anh şunu diyemez miydi? Kudame bin Mazun gitseydi işte sahabelere sorsaydı, doğrusunu araştırsaydı, canım bana ne deyip onun küfrüne hükmedemez miydi? Pekala ederdi. İşte bizim. Şimdi tekfirciler bu şekilde sahabenin menhecine aykırı hareket ettiklerinden bizden ayrılıyorlar. Kendilerine göre bir takım kalıplar belirliyorlar ve bu kalıplara uymayanların kafir sayma cihetine gidiyorlar. Yani sadece bununla kalmıyor onların şey. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bakın bu bir ayetin ifadesidir. Tamam, evet. Biz de bu ayeti söyler, insanları ne yaparız? Sakındırırız. Ama onlar bu ayetten biz bu ayeti haber ayeti olarak Yani kafirlerin fiilini haber veren bir ayet olarak ele alırken onlar bunu hükmî bir ayet olarak ele alıyor. Yani bu hüküm ayetidir. Allah'ın indirdiğiyle kim hükmetmezse o kafirdir diyerek ele alıyor. Böyle bir anlam çıkaramazsın bu ayette. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkes kafirdir diye bir anlam çıkaramaz. Ayet bunu belirtmiyor çünkü. Ayet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir diyor. Haber veriyor. Ama o ayeti mesela tam okuduğun zaman zaten hangi olay üzerine indiği belli oluyor. Sebebi nüzul hakkında Buhari'de gelen rivayette ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam kendilerine Yahudiler gelip recmin, estağfurullah, zinanın hükmünü sormak istiyorlar. Halbuki Yahudiler zinanın hükmünü uyguluyorlardı. Recm yapıyorlardı. Ama ne zaman ki içlerinden saygın böyle soylularından birisi, seçkinlerinden birisi zina etti. Belki bir çıkış yolu bulabiliriz diyerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Yoksa Tevrat'ta bunun hükmünü çok iyi biliyorlardı. Bakın tavra dikkat edin. Allah'ın hükmünü sabit biliyor olmalarına rağmen o hükümden yan çizmek için başkasının hükmüne başvurmaktır burada küfür. İşte bazıları diyor ya işte tağuta mahkeme olmak istiyorlar deyip mahkemeye başvuran herkesi tekfir ediyorlar. Öyle değil. Allah'ın hükmünü bilip durmana rağmen o Allah'ın hükmünden kaçmak için sen mahkemeye başvurursan bu küfürdür. Cahiliye hükmü budur. Ama mevcut durumda bakın adaleti icra etmek üzere Müslümanların yetkili bir şeyi var mı? Merci yok. Mecburiyetten gidiyorsun. Senin evinde hırsızlık yapılsa, sen zulme uğrasan, sen şuna buna haksızlığa uğrasan, mahkemeye gitme, polise şikayet etme. Bu böyle bir şey emretmiyor ki din. Yok. Oradan tekfir edemezler ama Allah'ın hükmüne gelince orada yani mesela İslami bir mahkeme yapılsa bu mevzuda orada kayıp çıkarsın. Kayıplı çıkarsın. Çünkü ferdi kullanım için bunu kopyalayabilirsin. Ticari anlamda o biraz riskli. İşin küfür meselesinde yok ben o açıdan demedim zaten. Tağut'un mahkemesine başvurmada burada dikkat edeceğimiz nokta burası. Yani Allah'ın hükmünü bilip duruyorsun. Sen ona muhatapsın ama ondan yırtmak için ben başka bir yere başvurursam mesela benim bir yakınım ölse, ben ona mirasçı olsam, İslam'ın bir miras hukuku vardır. Kur'an-ı Kerim'de bellidir. Bunlar kime ne verileceği hadislerde açıklanmıştır. Sabittir yani fıkıhta bu. Ben İslam'ın bu hükmünü beğenmeyip mahkemeye başvursam ne olur? İşte bunun adı küfürdür. Buna diyebilirsin. Ama her türlü mahkemeye başvurmaya küfür derler. İşte haricilerin kaybettikleri, anlayamadıkları nokta burası. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkes kafirdir demeler de aynı bunun gibidir. Çünkü Yahudilerin yani ayetin sebebi nuzulü hangi olay üzerine nazil oldu çok önemli burada ayeti anlayabilmek için. Yahudiler Allah'ın hükmünü reddettiler. Allah'ın hükmünü uygulamamak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a başvurdular. Hatta Peygamberimiz diye Tevrat'ta yazılı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tağut konumuna getirdiler onlar. Allah'ın hükmünü iptal etmesi için. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Size Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedi. Ve Tevrat'tan hükmetti onlara. Bak Tevrat'ta böyle diyor diyerek. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedi ve Yahudi iken Müslüman olmuş Tevrat'ı bilen bir sahabeden ne yaptı? O ayeti buldurdu ve rejimle hükmetti onlara. Yahudiler işte bu hükmü reddettikleri için. Reddederek onunla hükmetmedikleri için kafir oldular. Bu yüzden Ehl-i Sünnet der ki, her kim Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyi Allah'ın indirdiği gibi görürse, onunla eşit seviyede görürse, mesela Türkiye'de medeni hukuk uygulamalar küfürdür. Türkiye'de bu medeni hukukun, İsviçre medeni hukukunun uygulanmasını ortaya koyan kimse o kafir olmuştur. Çünkü İslam şeriatının yerine başka bir şeriat koyuyor bu adam. Bunun gibi. İslam şeriatını iptal edip beşeri bir düzeni onun yerine koyuyor. Kim bu zamanda işte beşeri bir yasayla, hangi yasa olursa olsun, işte Fransa'nın yasası, İngiltere'nin yasası, ABD'nin yasası, hangi yasa olursa olsun veyahut da Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Fethullah Efendi'nin görüşleri, Abdülbaki Efendi'nin içtihatları, keşifleri, hangisi olursa olsun, bakın bunların hepsi küfürdür. Bunları Allah'ın indirdiğiyle eşit görürse, ondan daha hayırlı görürse, bu şekilde inanırsa küfürdür. Ama en hayırlısının, en üstününün, vacip olanının Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek olduğuna inandığı halde Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmederse o insan fasıktır. Günah işlemiştir. Dinden çıkarmayan bir küfür işlemiştir yani. İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi. O küfrü hudûne küfür. Onun küfrü küfrün altında bir küfürdür. İbn Ebi Hatem'in tefsirinde İbn Abbas'tan hiye kebire diyor. O büyük günahtır diyor. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek büyük günahtır diyor. Yani bu harici vatandaşlar biz bunu naklediyoruz diye bize itiraz edeceklerine o hazmedemedikleri İbn Abbas'a itiraz etsinler yürekleri varsa. O hazmedemedikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz etsinler. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine itiraz etsinler. Onların itirazı onadır. Biz değiliz. Biz burada sadece Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerini nakletmekle mükellef insanlarız ve ona uygun hareket etmekle mükellef insanlarız. Adam bununla yetinmiyor. Hisleri galip geliyor, yok nasıl olur diyerek daha da ileri gidiyor. İlla tekfir edecek. Şimdi bu ayeti onların anladığı manada aldığın zaman bunlar bunu sadece işte yöneticiler için geçerli zannediyor. Sırf yöneticileri tekfir edebilmek için bunu böyle yorumlamak istiyor. Halbuki her açıdan kendisini bağlar. Hayatın her alanında İslam'la hükmetmesi gerekir. Bunu da yapamaz. Kimse yapamaz bunu. Masum olan ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o bile hata ettiği yerde Allah Azze ve Celle uyarmıştır onu. Ne diyor bak? Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Şimdi düşünün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın gösterdikleriyle hükmeden birisiydi. Vahiy ile hareket eden birisiydi. Konuştukları vahiydi. O peygamber. Peygamberin dışında kalanların hepsi gider. İşte büyük günahlardan dolayı tekfir etmeleri haricilerin bu sebepten kaynaklanır. Onlar bu ayeti, hüküm ayeti alarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kim varsa, ne varsa hepsi kafirdir derler. Oy veren kafirdir derler istisnasız olarak. Kendisi de gidiyor tabii. İşte anlayamadığından dolayı kendisi de gidiyor. Bir tanesi vardı Çubuk'ta, siz de şahit oldunuz. Adam dinde kıyasla hükmedilmesinin caiz olduğunu söylüyordu. Diğer taraftan Allah'ın indirdiğinden başka kim hükmederse o kafirdir diyor diğer taraftan. Ama kıyasla caiz görüyordu. Buyur bakalım. Kıyas Allah'ın indirdiği mi? Kıyas insan, beşer kaynaklıdır. Şimdi işte bu onların dinden, dinin temel esaslarından ne kadar gafil bir halde hisleriyle meydana döküldüklerini, fevri hareket ettiklerini gösteren numunelerden birisi. Adam oy vermek küfürdür diyor. Ondan sonra kıyas dinde caizdir diyor. Oy veren kafir olur diyor. Kıyas yapmak dinin delillerindendir diyordu. Buna benzer bir sürü insanlar, anlayışlar var. Bunun sebebi işte sohbete başlamadan önce bahsettiğimiz gibi dinin meselelerini usulüne uygun öğrenmemek. Bugün ilim oldukça yaygın durumdadır. Elhamdülillah güzel bir gelişmedir. Güzel faydalanacak tarafları vardır. İlim yaygındır. Hadis kitaplarından pek çoğu, din kitaplarından, akide kitaplarından pek çok kıymetli eser, kitap ve sünnete üzere olan pek çok eser neşredilmiştir. Daha önce de bir sürü dini kitap vardı ama hep bir tarikata göre, falanca cemaate göre, keşiflere, kerametlere, mezheplere göreydi. Kitap ve sünnet üzere eserler son zamanlarda biraz daha neşru nema buldu. Bununla beraber bu ilim seviyesini artırması gerekirken cehalet seviyesini artırdı. Sebebi usulüyle meselelere yaklaşmamak. İlmi usulüyle öğrenmemek. Evlere ne diyor? Bacalarından değil, pencerelerinden değil, kapısından giriniz. Eve kapısından girilir. İlminde bir takım usulleri var. Adam mesela alıyor kitabı tevhidi, din adına öğrendiği ilk şey bu. Daha önce Sufi de olsa veya başka cemaatlerin mensubu da olsa kitabı tevhidi alıyor Muhammed bin Abdülvehhab'ın. Bakıyor işte nazar boncuğu şirktir, şu şirktir, bu şirktir. İman meselesini kavramadığı için orada yazanlar doğru. Kitap ve sünnette gelmiş şeyler aslında doğru. Ama bu meselede ne yapıyor? Bunu insanlara, başkalarına hükmedebilmek için vasıta olarak kullanıyor. Halbuki işi usulüyle öğrense, ilmin o zorluklarına katlanıp bu şeylerine göre, yani her işin kendine göre bir metodu vardır. Bunun zorluklarına katlanarak öğrense hepsini yerli yerine koymayı becerebilirdi. Ama ondan yarım yamalak, bundan yarım yamalak, ondan yarım yamalak, bundan yarım yamalak ortaya bir halita çıkıyor, bir karışım çıkıyor. Besin zehirlenmesi tabir edilen karışık şeylerin böyle doldurulması sebebiyle ne oluyor? İnsan fiziksel olarak da zehirlendiği gibi zihinsel olarak da bu tür derme çatma şeylerle insan zehirlenebiliyor. Allah adına Allah'ın hükmetmesi gereken alanlarda kendisi hükmediyor. Kendisinin hükmetmesi gereken alanlarda Allah'a bırakıyor bu sefer. Yani işi tam tersine çevirebiliyor. Mesela biz ne yapmamız lazım? Kim bize, bizim kıblemize yöneliyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa bizim onu Müslüman kabul etmemiz lazım. Buna rağmen o adamda şirk olabilir mi? Hakikatte müşrik, münafık, kafir olabilir mi? Mümkün. Biz onu araştırmakla, bunu ispatlamakla mükellef değiliz. Olur mu canım, işte benim vela ve bera uygulamam için bilmem lazım diyor. Halbuki din çok nettir, çok basittir. İnsanları bu kadar sıkıntıya girmesine gerek yoktur. Çünkü hiç kimseyi sütten çıkmış ak kaşık gibi dört dörtlük bulamazsın zaten. Her beşer hata edicidir. Ama biz vela ve bera uygulayacağımız insanları nasıl tayin ederiz? Bir adam kendisini İslam'dan başka bir dine nispet ediyorsa, Allah ve peygamberinden gelenleri kabul etmeyi ahdetmiyorsa, peygamber beni bağlamaz diyorsa, Kur'an beni bağlamaz diyorsa ne yaparız? Biz bunu kafir biliriz. Bununla her türlü ilişkilerimizi keseriz. Ama adam diyor ki, ya biz de kitap ve sünnetiz diyor. Biz de kitap ve sünnete uyuyoruz. Bizim şeyhlerimiz de zaten kitap ve sünnete göre hareket ediyor diyor. Bizim mezhebimiz de Kur'an ve sünnetten alınma diyor. Ha, bu adam yanlış yapan birisidir. Bu bizim kardeşimizdir. Bidatçı da bizim kardeşimizdir. Onu ıslah etmek üzerimize vacip. Bu ıslahı ona hüccet ikamesiyle yapabiliyorsak yaparız. Baktık beceremedik. Biz alakamızı keseriz. Her türlü alakamızı bidatçiden. Ne için keseriz? Onun hayrını murad ederek keseriz yine. Onunla alakamızı keserek onu doğru yola teşvik etmeyi arzularız biz. Ama bu ne zaman olur bu şekilde? Bizim onu terk etmemiz, ondan alakayı kesmemiz onu hakikaten zillete sokacaksa, onu zor duruma sokacaksa keseriz. Bizim memleketimizde sufiler ve cemaat ehlinin çoğu bidatin ehli bile değillerdir. Ehli değillerdir. Yani bidatlerinde bile ilim sahibi değillerdir. Bidatlerinin metotlarını, delillerini bilmezler. Halkımız mücmel iman ettiği için biz onları mümin kabul etmek zorundayız. İnanmış insan muamelesi yapmak zorundayız. Adamlar icmali olarak iman ediyor. İcmali ne demek? Yani detaylarına girmeden Allah ve Resulünden gelenler başım gözüm üstünde diyor bu adam. Ama kendisine uydurma, yalan yanlış bir şeyler ulaşmış, onlara da iman ediyor. Hocam, bak bu hata edendir. Ben ilk kişi şeyinde kafir ettim ama yani o dereceye getirdi. Birini arkadaş bilir, İlyas Akdemir. O Antalya'daki Sait Hoca'nın yazdığı kitap vardı. Onu işte verdim. Hocalara sordum, şeytimdi. Affedersin bilmem neyin kafası diye önüme attı. Ben de o esnada kızdım. Kafir misin sen de bunu da atıyorsun falan. İşte bu gibi yaklaşımlar bu gibi yaklaşımlar mesela hislerden kaynaklanan şeydir. Biz dinde hevamızı, hislerimizi daima frenlemek zorundayız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman yani kendi tavrını şahsi görüşlerinizi her zaman itham edin diyor. Hislerinizi gemleyin diyor. Çünkü diyor Hudeybiye'de benim başıma gelenleri görüyorsunuz, biliyorsunuz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü sen hak Resul değil misin? Onlar batıl tarafı değil mi? Niye onlara bu taviz veriyoruz diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a şikayete geliyor ondan sonra. Allah Resulü niye böyle yapıyor? O Allah'ın Resulü, onlar da Allah'ın düşmanları değil mi? Nasıl böyle taviz verilir diyerek ne yapıyor? Hisleriyle hareket ediyor ve bundan ömür boyu pişmanlık çekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şey konusunda, bu kıskançlık konusunda, hani Sa'd radıyallahu anh'ın bir sözü vardı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın. Hanımını başka bir erkekle bulsa, böyle bulsam ikisini de kılıçtan geçiririm diyor, değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Sa'd'ın gayretine, kıskançlığına şaşırıyor musunuz diyor. Şunu iyi bilin ki Allah Sa'd'dan daha kıskançtır hükümlerinin uygulanması noktasında. Burada neyi anlatılmak isteniyor? Bak, Sa'd bin Ebi Vakkas orada yanlış davranıyor, onu diyor. Allah'ın kıskanç olması, hükümlerinin uygulanması noktasında kıskanç olması neyi gerektirir? Allah Sa'd'dan intikam alır eğer onları öldürürse. Çünkü Allah öyle hükmedilmesini değil, 4 şahitle bunun ispatlanmasını veya zina edenlerin bunu 4 sefer kendi aleyhlerine itiraf etmesini hüküm olarak koymuştur. 4 sefer. 4 sefer şahitlik edecek, ben bunu yaptım diye. 4 veya 4 tane adil şahit bizzat o fiili görmüş olarak. Şimdi bir insan böyle bir tabloyla karşılaşsa nasıl davranır? Allah'ın hükmüyle mi hükmeder, yoksa nefsinin hükmüyle mi? Nefsinin hükmüyle hocam. Olanları nefsin. Şimdi işte bak, dinde hisleri böyle gemlemek vardır. Şimdi o adamın yaptığı ne? Bak, Allah'ın yasakladığı bir zinayı işliyor. Allah için bir tepki gösteriyor güya. Ama ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sa'd'ın kıskançlığına şaşmayın. Allah ondan daha kıskançtır. Ne konuda? Hükümlerinin uygulanması konusunda. İşte bazıları, hani kraldan çok kralcı olmak denilen bir şey vardır. Güya Allah'ın dinini izzete kavuşturmak iddiasıyla, bu nidalarla, sloganik cümlelerle ne diyorlar? İşte kafiri tekfir etmeyenin kendisi de kafirdir, bilmem ne falan. Yalnız ben kitabı verdikten sonra orada altta şeylerini de gösterdim. Buhari'nin işte... Şimdi o vatandaş şimdi Buhari'nin ne olduğunu bilmez. Müslim'in ne olduğunu bilmez. İmam Hatip mezunu iyi bir İmam, şey. Yok. Bak, ben İmam Hatip mezunu bir arkadaşa Riyazu Salihinden bir iki yer gösterdim. Orada dipnotta Buhari ve Müslim diyor. Tamam mı? İmam Hatip mezunu bu. İmamlığa hazırlanıyor. Ona Kur'an öğretiyorum. Kur'an okumayı öğretiyorum imam olacak diye. Diyor, dedi ki, abi dedi, bu Buhari suresinin Müslim ayeti mi diyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani belki gülünç gelebilir ama bu ümmet adına hakikaten üzülmemiz gereken, cehaletin ne boyutlarda olduğunu gösteren bir vaka yani. Yani kitap isimlerinde bile okuyan, araştıran insan bile ancak uzun yıllar süren bir takım araştırmalardan sonra adam akıllı bir bilgi sahibi olabiliyor. Zaten Riyazü Salih'ini ben 2 sene önce arkadaşa tavsiye ettim, aldıydı, okuyordu. Yani biliyor, yine çoğu şeyler biliyor ama orada dipnotan da gösterdim. İşte bu Sait Hoca gibi kimisi sapırsa bunlardı. Ondan sonra affedersin, bu kitabı yazanlardı veya da işte bu kitapta olanlardı, bilmem neyin havası da at dönümü. Ben de o esnada kızdım, sen dedim kafir misin dedim. Valla bunu öyle şeydim ama helallikte aldım yalnız. Bunları, bu hisleri gememek lazım. Çünkü bunu ilk zamanlarda ben mesela şeydeyken annemgille falan hani evde daha o zamanlar yeni yeni bir şeyler okuyoruz, öğreniyoruz. O sıralar elime bir kitap geçti. Tam da yani yerinde geçti o zamanlar. Elfazı Küfür Sözler. Müftülerden birisi yazmış. Yani bulduğum kitabı okurdum. Yani elime hangi kitap geçerse okurdum. Sırf okuma alışkanlığını kaybetmemek için. Elfazı Küfür Sözler dedi. Baktım. Bir de akide kitapları falan da okuyoruz o sıra. İş iyice çıkmaza girdi. Öyle sözler saymış ki şöyle bir kitaptı. Yani bayağı hacimli bir kitaptı. Bayağı bir şey sıralamış, hep küfür. Yahu dedim, Şimdi ailemden birkaç kişi gitti. İlk başlarda. Bu bunu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra baktım, benim bile zaman zaman kullandığım şeyler, dedim bu böyle değil demek ki dedim. Yani bunda bir şey var. Çünkü ben kafir değilim. Haşa, yani ben Allah'ın dinine uymaya çalışan birisiyim. Buna rağmen bu tür şeyler nasıl olur diyerek artık anladım ki insanın kendi başına bir şeyleri derleyip toparlamasıyla insan mutlaka hatalar eder. Bu yolda tecrübeli olan, daha önce İslam tedrisatından geçmiş birilerini aramam lazım diyerek bu işlere koyulduk. Yoksa biz de buna benzer şeyleri yaşadık zamanla din gayretinden dolayı. Yani Allah'ın dininde böyleyken sen nasıl yaparsın bunları? Orada evet, buna bu tepki göstermeye hakkım var ama tekfir etmeye, Allah adına onlara hüküm vermeye hakkımız yok. Sadece orada durmasını bilmemiz lazım. Neticede İşte imanı anladığımız zaman şu iman noktalarını ve özellikle şu Kudame bin Mazun meselesine geldiğimiz için burada bak bu gibi olaylar bizleri biraz daha yatıştırıyor. Yatıştırması lazım. Burada durmaz da halen hislerinde devam edersen Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkmış olursun. Yani hisleri, şahsi görüşleri itham etmek. Her zaman itham etmek zorundayız. Olaylara çünkü nefsimiz hep müdahale etmek istiyor. Hak olarak yaptığımız şeylerde nefis ondan pay elde ederek, şeytan ondan pay elde ederek iptale götürmek, boşa çıkarmak istiyor. Bizim tekfir etmediğimiz zaman kendimizin tehlikeye düşeceği kimseler, küfrü apaçık kimseler olmalı. Yani Müslümanlar onun küfründe icma etmiş olmalı. Mesela Aziz Nesin'e Müslüman diyen var mıdır? Ben buna kafir desem kim karşı çıkar bana? Kimse karşı çıkmaz. Çünkü o adam zaten kendisini tekfir ediyor. İslam'dan beri yıkılmış zaten. Bunun gibi. Bunu tekfir etmeyen belki kendi imanı konusunda ciddi riskler yaşar. Kesin naslarla küfrü apaçık belirtilmiş olanları tekfir etmeyen kendisi kafir olur. Ama buradan bu ifadeden mesela diyor ki namazı terk eden kafirdir diyor hadiste. Namaz kılmayanları tekfir etmeyen o zaman kendisi kafirdir diyemez buradan. Niye? Umumi hükümle muayyen şahısları birbirinden ayırmak gerekiyor. Kudame bin Mazun, bak şu olay. Ömer radıyallahu anh'a kim kafir diyebilir? Çıksın bakalım bu harcayan erkekleri. Kudame bin Mazun'u tekfir etmedi diye tekfir etsinler de göreyim. İşte meselelere hislerle yaklaşanlar, oy vermeye biz küfür demiyoruz ya, bizi de götürüyorlar şimdi. Yahu sen oy vermeye nasıl küfür dersin? Hangi ayet diyor ki, hangi hadis diyor ki oy vermek küfürdür? İlim ehli bile tartışmış bu meseleyi. Caiz mi, caiz değil mi diyerek. İlim ehlinin bile tartıştığı bir meseleden sen nasıl insanları tekfir edebilirsin? Oy vermenin küfür olduğunu söyleyen bir ilim ehli de bilmiyorum, yok. Sadece Ebu Katade el-Filistini diye sonradan çıkma birisi ilk defa bu kavramı soktu. Oy vermenin küfür olduğuna dair. O bile mazeretler koyuyor ortaya. Yani oy kullanmanın mahiyetini bilmediklerinden dolayı insanlar mazurdur diyor. Ama bunlara bakıyorsun, ya onun eserinden besleniyorlar. Diyorlar ki oy veren herkes kafirdir. Onları tekfir etmeyen de kafirdir diyor bu sefer. Harici. Onlara göre o zaman hiç Müslüman kalmıyor. Bir tek kendilerine kalıyor. İşte şimdi insanların burada anlamadığı husus şu. Biz haricilerle çoğu yerde aynı şeyleri anlatırız. Bunları dinleyenler zannediyor ki biz aynı itikattanız, aynı yoldanız. Onlar da selefi. Bu sefer ölçmeye kalkıyor. Diğerleri daha yaldızlı konuştuğu için, daha çok nefislere hitap eder tarzda konuştuğu için bunlar korkaklığından böyle yapıyor zannediyor. Korkaklık affediyor. Veyahut da başka bir şeyler atfediyor Ehl-i Sünnet'in tavrına. Evet. bunu tamamlamamız lazım. Hakkınızı helal edin. Belki biraz... Evet, bunlar şimdi ibadetleri yapmayanlar kafir olur mu meselesi var. Bu dört ibadetin, namaz dışında, kelime-i şehadet dışındaki dört ibadetin farz olduğuna inanan bir kimsenin bunlardan birini yapmadığı takdirde kafir olup olmayacağı hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu ifadeye dikkat ediyorsunuz değil mi? Bunlar yeri gelecek lazım olacak ifadelerdir. Bu dört ibadetin farz olduğuna inanan bir kimsenin, bunlardan birini yapmadığı takdirde kafir olup olmayacağı hakkında alimler çeşitli görüşleri ileri sürerek ihtilaf etmişlerdir. Yani mesela namazın terki, haccın terki, zekatın terki, bunda ilim ehli bile ihtilaf etmişse ne yapmayız biz? Burada tekfirden uzak dururuz. Allah'a emanet. İlim ehli bile ihtilaf etmiş bu noktada bak. Bu görüşlerin tümü Ahmed bin Hanbel'e dayandırılmıştır çeşitli rivayetlerle. Birinci görüşe göre hac da dahil olmak üzere. Bu dört ibadetten herhangi birini terk eden, yapmayan kimse kafir olur. Erteleme yani vaktinde yapmama durumunda hükmün ne yolda olacağı alimler arasında tartışmalıdır. Yani namazı vaktinden çıkarmak mesela. Veya haccı ertelemek. Veya Ramazan orucunu kazaya bırakmak. Fakat kişi bu ibadetlerden herhangi birini yapmamaya kesinlikle karar verince kafir olur. Bu görüş selef alimlerinin bir bölümünün görüşüdür. Ve aynı zamanda Ebu Bekir'in tercihini kazanmış. Burada Ebu Bekir diye kastettiği İmam Ebu Bekir el-Mervezi. İmam Ahmet'in ashabından. Ahmet bin Hanbel'in bu konudaki görüşlerinden biridir diyor. İkinci görüşe göre bu ibadetlerin farz olduğuna inanmış bir kimse onlardan birini yapmıyor, terk ediyor diye kafir olmaz. Bu görüş Ebu Hanife, Malik ve Şafii'ye bağlı fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğun görüşü olduğu gibi İbn Battuta İbn Battuta el-Ukberi Endülüs ulemasından ve arkadaşları tarafından tercih edilen Ahmet bin Hanbel'in görüşlerinden biridir. Üçüncü görüşe göre İnsan bu ibadetler içinde sadece namazı terk ettiği zaman kafir olur. Öbür üçünü bırakmak kafirlik sebebi değildir. Bu görüş Ahmet bin Hanbel'e dayandırılan üçüncü görüş olduğu gibi selef alimlerin çoğunluğu ile Maliki ve Şafii'nin bir bölümünün taraftarlarının görüşüdür. Dördüncü görüşe göre insan namazla birlikte zekatı terk ettiğinden dolayı kafir olur. Zekatla birlikte namazı. Diğer ikisinin terk edilmesi kafirliğe yol açmaz. Beşinci görüşe göre insan namazla birlikte zekatı terk ettiği için de kafir olur. Fakat zekatı terk etmenin kafirliğe yol açması için imamın, hükümdarın, halifenin zekat vermeyenlere karşı savaş açmış olması gerekir. Bu dört ibadetin öbür ikisi olan oruç ve haccı yapmamak kafir olmamaya sebep olmaz. Kafir olmaya sebep olmaz. Bu meselelerin iki yönü vardır. Birinci yönü zahiri anlamda kafirliği belirlemek. İkinci yön ise batini anlamda kafirliği belirlemek. İkinci yön yani sözünü ettiğimiz dört ibadetin yapılmayışının batini, kalbi anlamda kafirliğe yol açması daha önce söylediğimiz gibi imanın sözlü ifade ile ameli, eylemi içerdiğini kabul etmeye dayanır. Ki selefin akidesi, iman konusundaki tarifi, iman anlayışı neydi? Söz ve amel. Yani amele yansıması lazım. Bir kimse namaz kılmıyorsa bu kalbindeki küfrün göstergesidir. Bu sebeple o tekfir edilir. Bunun gibi. Yani kalbiyle Allah'ın kendisine namazı, zekatı, orucu ve haccı farz kıldığına kesinlikle inanan bir kimsenin yıllarca yaşadığı halde ömründe hiç alnını secdeye değdirmemesi, hiçbir Ramazan'da oruç tutmaması, hiç zekat vermemesi ve hiç Kabe'ye gitmemesi olabilecek bir şey değildir. Daha açıkçası böyle bir şey ancak kalpte bulunan münafıklık ve zındıklıkla birlikte var olabilir. Yoksa bu tutum sağlıklı bir imanla bir arada bağdaşamaz. Böyle olduğu içindir ki ayette Cenab-ı Allah kafirleri secde etmekten kaçınmakla nitelemekte ve suçlamaktadır. Kalem suresinin 42-43. Ayetlerinde topuktan baldırdan aslında ayetin aslında sağık baldır kelimesi geçiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin baldırı. Açıldığı gün zor durumda kaldıkları ve secde etmeye çağırdıkları gün bunu yapamazlar. Secde etmeye güç yetiremezler. Çünkü secde etme zamanı geçmiştir. Gözleri yere bakarak yüzlerini zillet kaplar. Onlar vaktiyle sağlamken de secdeye çağrılırlar fakat secde etmezlerdi. Yani bu ayete göre dünyadayken secde etmeyen insanlar ahirette secde edemeyecekler. Bu onların küfründen. Ayrıca Buhari ile Müslim'de yer alan ve Ebu Hureyre ile Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadise göre ki tecelli hadisi diye ifade edilir. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Kıyamet günü Allah azze ve celle kullarına tecelli edince müminler hemen secdeye kapanırlar. Fakat vaktiyle dünyada gösteriş ve nam uğruna secde etmiş olanların belleri tutulur da secdeye varamaz olurlar. Dünyadayken gösteriş için secde edenlerin hali bu olunca hiç baştan secde etmemiş olanların hali nice olur. Öte yandan Müslim'de yer alan bu hadiste Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Ateş insanoğlunun secde yerleri dışında kalan her yerini yer, yakar. Çünkü Allah secde yerlerini yemeyi ateşe haram kılmıştır. Bundan kolayca anlaşılır ki ateş dünyada hiçbir secde etmemiş olan kimsenin tüm vücudunu yer. Bu arada yine Müslim'de yer alan bir hadise göre Peygamber aleyhisselatü vesselam ümmetini abdest azalarında bilecek, abdest azalarında belirleyecek olan parlaklık ve o ağırmadan dolayı tanıyacaktır. Demek ki abdest azaları parlak ve ağırmış olmayan kimseleri Resulullah tanımayacak ve ümmet arasına katmayacaktır. Aşağıdaki ayetlerde bunu ispatlar. Mursalat suresi 46. ayetinde yiyiniz, azıcık safa sürünüz, sizler suçlusunuz. Hakkı yalanlayanların vay haline. O gün onlara rükûa varın dendiğinde rükûa varmazlar. Hakkı yalanlayanların vay haline o gün. İnşikak suresi 21. ayetinde kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Tersine o kafirler yalanlarlar. Allah onların içlerinde gizledikleri küfür ve düşmanlığı iyi bilir. Bu ayette namaz kılmamanın içte gizlenen bir küfürden kaynaklandığını bildiriyor Allah Azze ve Celle. İnşikak 21. Kıyamet suresi 31. ayetinde ne tasdik etti ne de namaz kıldı. Tersine yalanladı ve yüz çevirdi. Kendilerine Müddessir suresi 42. ayet. Kendilerine sizi şu yakıcı ateşe sürükleyen nedir diye sorulur. Onlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yemek vermezdik. Diğer gafiller ile birlikte boş şeylere dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Bu haldeyken sonunda bize ölüm gelip çattı. Görüldüğü gibi Cenab-ı Allah bu ayetlerde sözü geçen günahkarları bir yandan namazı terk etmekle ve öbür yandan hakkı onaylamamakla, yine bir yandan hakkı yalanlamakla ve öbür yandan yüz çevirmekle niteliyor. Bilindiği üzere yüz çevirmek ibadet etmekten kaçınmak demektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Fetih suresinin 16. ayetinde o geride kalan bedevilere de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla dövüşürsünüz, savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok eğer daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bu defa da yüz çevirirseniz Allah size acı bir azaba çarptırır. Allah Azze ve Celle bu ayetlerden birinde cehennemlikleri namaz kılanlardan olmamakla nitelendirdiği gibi şu ayette de hakkı yalanlamayı ibadetten yüz çevirmekle birlikte zikrediyor. Alak suresinin 9 ile 16. ayetleri. Şu bir kulu peygamberi namaz kılarken ona engel olmak isteyeni gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya kötülüklerden uzak durmayı emrediyorsa, buna karşılık o namaza engel olmak isteyen kimse hakkı yalanlıyor ve ibadetten yüz çeviriyorsa, bilmiyor mu ki Allah her şeyi görüyor? Hayır, olmaz böyle bir şey. Eğer bu yaptığından vazgeçmez ise onu perçeminden, o yalancı ve günahkar perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim din kardeşliğini namaz kılmaya ve oruç tutmaya bağladı. Tıpkı bu kardeşliği kafirlikten tevbe etmeye bağladığı gibi. Buna göre namaz kılmak ile oruç tutmak yok olunca din kardeşliği de yok olur. Bu arada Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Bizimle onlar arasında ortak ayt namazdır. Kim namazı kılmaz ise kafir olur. Müslim'de yer alan diğer bir hadiste kim bilerek namazı terk ederse himayemizden yoksun olur. Bunlar yanında namaz Müslümanların şiarı, sembolüdür. Bu yüzden onlar onunla anılarak kendileri hakkında namaz ehli ihtilafa düştü veya kıble ehli ihtilafa düştü gibi ifadeler kullanılır. Müslümanların makalelerini tasnif edenler bu derlemeler için mesela Ebul Hasan el-Eşari makalatul muslimin ve ihtilaful musallin koymuştur eserin adını. Müslümanların makaleleri ve namaz kılanlar arasındaki ihtilaflar. Yani bu dinin ehlinden olmak namaz kılmaya bağlı. Bu deyimleri kullanmışlardır. Nitekim Müslim'de yer alan bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kim şu kıldığımız namazı kılar, şu yöneldiğimiz kıbleye yönelir ve kestiğimiz hayvanın etini yerse o üzerimizde hakları ve karşımızda sorumluluklar olan bir Müslümandır. Bunlara benzer delillerin sayısı Kur'an ve hadiste çoktur. Bu arada şunu belirtelim. Namaz ve benzeri ibadetleri terk etmeyi kafirlik sebebi saymayanların bu konuda ileri sürdükleri her delil namazın fark olduğunu inkar edeni olduğu kadar farz olduğunu inkar edeni olduğu kadar terk edenin de kapsamını alır. Buna göre onların namazın farz olduğunu inkar edenlerle ilgili her cevabı aynı zamanda namazı terk edenlerle ilgili olarak kendilerine karşı cevap olarak kullanılabilir. Ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi delil kaynaklarımız kafirliği ibadetten yüz çevirmeye bağlamışlardır. Bunun en asgarisi de namaz. Hiçbir şekilde bakın terk yok. Orucum var, zekatım var, haccım var. Belli şartlarda olmayan kimseler bunları eda etmiyor değil mi? Ama namazda böyle bir şart yok. Herkes her halükarda, her durumda, seferde, hazarda, hastalıkta, sıhhatte bir şekilde kılmak zorunda namazı. Bu görüşü savunanların tezlerini ispat etmek için başvurdukları deliller tıpkı mürciye mezhebini savunanların görüşlerini ispat etmek için delil olarak şu tip genel hükümlere dayanmalarına benzer. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü ve İsa'nın Allah'ın elçisi, kulu, Meryem'e sunduğu kelimesi ve kendi ruhu olduğuna şehadet ederse Allah kendisini cennete koyar. Allahu alem bu Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten geliyordu bu lafzıyla. Bu görüş savunanların en sağlam dayanakları Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisidir. Beş vakit namazı Allah kullarına bir gün bir gece zarfında farz kıldı. Kim bu namazları devamlı şekilde kılmazsa Allah ona karşı hiçbir taatte bulunmamıştır. İsterse onu azaba çarptırır, isterse cehenneme koyar. İsterse affeder. Buradaki meşiyeti bu görüşün savunucuları görülüyor ki bu hadise göre Cenab-ı Allah namaza devam etmeyenlerin akıbetini dileğine bağlamıştır. Oysa kafirin akıbeti Allah'ın dileğine bağlı değildir diyorlar. Fakat hadisin söyledikleri anlama geldiği kesin değildir. Çünkü burada Allah'ın vaadine bağlanan durum namaza devam etmektir ki bu deyim namazları vakitlerinde kılmak demektir. Nitekim Cenab-ı Allah namaza ve özellikle ortadaki namaza, orta namaza, Salatul Usta'ya devam ediniz buyurmuştur Bakara 238'de. Buna göre namaza devam etmeme hali namazı vaktini geçirerek kılmak olur. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı sırasında ikindi namazını geciktirerek kılınca bu ayetle uyarlarak ikindi namazını ve diğer namazları vakitlerinde kılmakla emrolundu. Bunun bir diğer delili de şu ayettir. Meryem suresi 52. ayet. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı savsakladılar ve nefislerinin aşırı arzularına, hevalarına kapıldılar. Bunlar ileride azgınlıkların cezasına çarpılacaklardır. Bu ayetin tefsirinde İbn Mesud ve diğer sahabeler namazı zayi etmenin, savsaklamanın ne olduğu sorulunca bu kimseler söz konusu ifadenin namazı vaktinde kılmayarak geciktirmek demek olduğunu belirterek biz bu ifadeyi hiçbir zaman namazı terk etmek anlamında anlamadık. Çünkü eğer Kur'an'da sözü geçen zümre namazı büsbütün terk etseydi kafir olurlardı diye bağlamışlardır. Yani sadece namazı savsakladıklarından, böyle geciktirerek kıldıklarından bu tehdit gelmiştir. Yoksa kafir olurlardı diyor, terk etselerdi diyor. Şu ayette aynı görüşü destekler. Maun 5. ayet. Vay haline o kimselerin ki onlar namazlarını baştan savma kılmaktadırlar. Görülür ki Allah Azze ve Celle ayette sözü geçen kimseleri namaz kıldıkları halde namazı vaktinde kılmak, namazın belirli şartlarını yerine getirmek gibi bazı gerekli esaslarını gözetmedikleri için kınanmaktadırlar. Nitekim Müslim'de yer aldığına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o münafık namazdır, o münafık namazdır, o münafık namazıdır. Adam güneşi gözlüyor ve güneş şeytanın boynuzları arasına gelince kalkıp alel acele 4 rekat namaz kılıyor. Bu namaz sırasında da Allah'ın adını çok az zikrediyor. İşte buna münafığın namazdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gördüğü gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vaktinden sonra bırakılan ve üstün körü bir şekilde kılınan böyle bir namazı münafık namaz diye nitelemiştir. Yine Müslim'de yer alan bir hadise göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra gelecek hükümdarlar arasında İslam'a aykırı hareket yapacak olanların çıkacaklarını belirtince sahabiler kendisine ey Allah'ın Resulü onlara karşı ayaklanıp savaşmayalım mı diye sordular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu soruya namazlarını kıldıkları sürece hayır cevabını verdi. Yine başka bir hadise göre ileride namazları geciktirip vakitlerinde kılmayan hükümdarlar çıkacaktır. O zaman sizler namazlarınızı vaktinde kılınız ve o hükümdarların arkasında kılacağınız namazları nafile niyetiyle kılınız buyurmuştur. Bu hadise dikkat edin. Günümüzle pek çok meselede delil olacak bir hadistir bu. Cuma namazları konusunda da böyledir. İşte Diyanet'in imamlarının arkasında namaz kılınmaz diyenler bu hadisle çelişki içerisindedirler. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir beyan işte imam kafir olursa, imam şöyle olursa, böyle olursa deyip onun arkasında Müslümanların önüne imam pozisyonunda geçen birisinin namazını terk etmeyi meşru kılmamıştır. Böyle bir şey yok. Bakın böyle bir durumda bile ne diyor? Öyle hükümdarlar gelecek, namazları vaktinde kılmayacaklar diyor. Siz diyor onlara ulaştığınız zaman namazı vaktinde kılın. Daha sonra bakın onların arkasında namazı terk etmeyin diyor. Onlarla da beraber kılın. Bu sizin için nafile olur diyor. Namazı terk etmek yok. Cemaat namazını terk etmek yok. Hele cuma gibi bir namazı Müslümanların içtima edip ister sapık olsun. Bakın sapık olabilir. Şiası olabilir, sufisi olabilir, tarikatçısı, fetullahçısı, sünnet inkarcısı ki bunlar içerisinde hakikaten kafir olanları vardır. Ama bizim küfrüne hükmedemediğimiz, küfrün ancak Allah'ın bildiği kafirler vardır. İslam'ı dört dörtlük yaşadığı halde kalbinde küfrü gizleyenler de vardır. Bunları Allah bilir, biz bilemeyiz. Böyle bizim kıblemize yönelen insanlarla bir araya gelip cuma namazını kılmamız emredilmiştir bize. Ve bu cuma namazını hiçbir şekilde terk etmemize ruhsat verilmemiş. Bak, hükümdarlar hakkında bile namazı kıldıkları sürece ne diyor? Onlara ayaklanamazsınız diyor. Devamında diğer bir hadiste ne diyor? Onlar diyor namazı geciktirdiği zaman siz vaktinde kılın. Ama onların arkasında da namazı terk etmeyin diyor. O sizin için nafile sayılır. Yani Müslüman cemaatin bozguna uğramaması, bozulmaması. Biz bir zamanlar yaptığımız gibi Allah fırsat verirse bir mescit pozisyonunda yapmayı düşünüyoruz. Niyetimiz o. Allah inşallah imkan verir. Mescit haline getirip herkese açık cuma namazlarımızı dört dörtlük, yani dört dörtlük demeyeyim de şey manasında, yani sünnetlerine uygun bir şekilde elimizden geldiği kadar bidatlerden uzak bir şekilde kılmak istiyoruz. Niyetimiz bu. Daha önce biz başka bir yerde yapmıştık. Fakat o fitneye sebep oldu. Bazıları bunu ayrı bir cemaat teşkili gibi gördüklerinden ne oldu? İslam cemaat şuurunu zedeledi. İslam cemaat şuurunu zedeledi. Adeta biz gizli kapaklı bir yerde namaz kılan kimseler gibi lanse edildik. Hatta bazıları bizim hakkımızda olur olmaz sözler söylemişler. Yani işte ayakkabıyla namaz kılanların yeri falan filan diyerek bu toplum bunları çünkü anlayacak pozisyonda değil, kaldıracak pozisyonda değil. İlk önce bunların anlatılması, aşılanması lazım. Mescide ayakkabıyla girip ayakkabıyla namaz kılmak sünnettir. Şimdi bu adamlardan birisi çıksa dese ki sen o zaman evine de ayakkabınla gir, ayakkabınla namaz kıl. Haklı olarak derler değil mi? Biz evimizde bunu yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. O zaman bir takım şeyleri yerli yerinde uygun bir şekilde yapmamız lazım. Böyle bir mescit inşa edebilirsek, oluşturabilirsek inşallah herkese açık bir şekilde, her türlü insana açık bir şekilde, hiç kimsenin işte sen sapıksın deyip de kovulmadığı, herkese açık namazını kılacağı bir şekilde bir şey yapabiliriz. Ama cemaat şuuru asla bozulmamalı bak. Namazlara vaktinden ertelenlerin arkasında bile namaz kılmak var değil mi? Hatta küfrünü apaçık ortaya koyan kimseler arkasında bile sahabeler namaz kılmıştır. Mesela sarhoş olarak sabah namazını kıldıran, isterseniz size namazın rekatlarını artırayım diyen kimselerin arkasında sahabelerden İbn-i Mesud var, İbn-i Ömer var, Ebu Said Hudri radıyallahu anh var. Yani. Buna benzer bir sürü örnekleri var. Yani sırf bunlar fitneye sebep olmasın diye biz günün yüzüne çıkarmıyoruz. Bir takım anlaşılması zor rivayetler var. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'tan sonraki Abbasilerde, Emevilerde öyle halifeler gelmiş ki mescide İmam Zehebi'nin Suyuti'nin Tarihul Hulefa kitabında anlatıyor bunu. Mescide içki masası kurduran halifeler olmuş. Kimse deyip de işte bunlar kafirdir deyip de, yani bunu bir fitne, yoksa onun küfrü ortadadır da, bunu bir fitne vesilesi haline getirip onların küfrünü ilan etmek, onlara huruc etmek şeklinde kullanmamıştır bunu. Düşünebiliyor musunuz? Öncekilerin basiretini ve şimdikilerin, onların sahip olduğu güç bile bunlarda yokken rastgele tekfirde bulunup iyice ümmetin gücünü zayıflatmalarını, bölücülüğe yol açmalarını. Onlar bu bizimkilerden daha kuvvetli bir pozisyondayken bile böyle bir fitneye kapı aralamamışlar. Evet. Abi buna bir tamamlayabilirsen, şekerini dalmışım, çok atmışım dedim. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'a aykırı icraatlarda bulunan hükümdarlara karşı bu hükümdarlarla namaz kılmaya devam ettikleri sürece ayaklanmayı yasaklamıştır. Bundan açıkça anlaşılır ki söz konusu hükümdarlar eğer namazı kılmayacak olurlarsa kendilerine karşı ayaklanılarak öldürülmeleri gerekir. İkinci hadiste de Resulullah bu hükümdarların namazı vaktinde kılmayıp geciktireceklerini belirtiyor. Bu da namazı terk etmek değil, onu devamlı ve titiz şekilde kılmamaktır. Bu iki davranış arasındaki fark iyice anlaşılınca görülüyor ki Peygamberimiz bu hadiste namazı terk etmeyi değil, onu devamlı ve titiz şekilde kılmamayı Allah'ın dileğine bağlamıştır. Yani onun azaba uğramaz, küfrü. Sözün kısası, normal olarak düşünülemez ki herhangi bir kimse kalben mümin olsun, Allah'ın kendisine namaz kılmayı farz ettiğini kabul etsin, Peygamberimizin Allah katından getirmiş olduğu şeriat prensiplerine bağlı olsun da böyle bir kimse İslam devletinin yetkilisi tarafından kendisine verilecek olan namaz kılma emrini reddetsin de bu yüzden öldürülsün. Bununla birlikte kalbinden mümin olsun, bu mümkün değildir. Yani İslam devletinde ne vardır? Namaz kılmayanın cezalandırılması vardır. Bütün bunlara rağmen her türlü zorlamaya karşı ne yapıyor? Direniyor namaz kılmamakta. Bunun kalbinde iman olduğu söylenemez. Böyle birisi ancak kafir olabilir. Böyle biri ben namazın farz olduğuna inanıyorum fakat onu kılmıyorum dese bu söz, bu tutumu karşısında yalan olur. Tıpkı musafı kaldırıp çöplüğe atan bir kimsenin bu kitapta yazılı olan her şeyin Allah'ın sözü olduğuna şehadet ederim. Veya peygamberlerden birini öldüren bir kimsenin bu cinayeti işlerken ben onun Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim demesi ve bunlara benzer kalpteki imanla çelişecek davranışlar işleyenlerin tutumu gibi. Yani bir kimse Kur'an-ı Kerim'e ne kadar iman ettiğini söylerse söylesin, onu bir tuvalete, bir çöpe atarsa ne yapmış olur? Ona hiçbir faydası olmaz. Yani kalbindeki küfrün göstergesidir fiili. Dili, burada dili değil, azalarının fiili itibara alınıyor. Evet, bu nokta iyi düşünülmelidir. Zahir, görünen ile batın, yani iç, kalp arasındaki sıkı ilişkiyi bilen kimsenin bu konuda hiçbir şüphesi olmaz. O zaman iyice anlaşılır ki söz konusu ibadetlerin farz olduklarını kabul edip de onlardan hiçbirini yapmayan kimse öldürülmez veya Müslüman olan Müslüman olarak ölüm cezasına çarptırılır diyen alimleri Mürciye ile Cehmiye mezheplerinin belirttikleri şüphelere kapılmışlar ya da kesin irade ile bir araya gelen tam bir gücün bazen hiçbir dış eylem meydana çıkarmayabileceğini ileri sürenlerin tereddütlerine düşmüşlerdir. Yani bu amelleri terk edenlerin terk etmelerine rağmen Müslüman olduklarını söyleyen fakirler hata etmişlerdir. Mürciyelerin şüphelerine kapılmışlardır. Evet. İşin esasında biz Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'ın Kitabul İmanı'nın dersini yapmıştık. İlk bu iman derslerinin ilk 3 dersinde. Orada meseleler güzelce ele alınmıştı o kitapta. Biz de biraz detaylarına girmiştik. Buna benzer meseleler tekrar edildiği için bazı yerleri hızlı geçiyorum. Bir de bugün bitirmeyi azmettik ailesiyle. Burada bahsedilmesi gereken gündemdeki selin akışı öyle gerektirdiği için haricilerden bahseden bir bölüm var. Haruriye diye bilinen hariciye kesimi Ali radıyallahu anh'a baş kaldırıp Müslümanlardan ayrılınca halife önceleri kendilerine sizlerin mescitlere gelmenizi engellememek ve ganimet paylarınızı kesmemek bizim üzerimizdeki haklarınızdır dedi. Fakat adamlar bir süre sonra Müslümanlarla savaşmayı ve mallarını yağmalamayı mübah saymaya başlayınca Hazreti Ali peygamberimizin emri uyarınca onlara savaş açtı. Çünkü peygamberimiz onlarla ilgili bir hadisin sonunda nerede karşılaşırsanız onları öldürünüz. Çünkü kıyamet günü bunları öldürenler mükafatlandıracaklardır buyurulmuştur. Demek ki Haruriye zümresiyle savaşmak peygamberimizin sünneti ve sahabelerin söz birliği ile sabittir. İcma ile sabittir. Yoksa onlara karşı verilen savaş iki Müslüman kitle, Sünniler ile Şiiler arasında kopan savaş gibi bir fitne savaşı değildi. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vaktiyle bu iki Müslüman kesim arasındaki savaşla ilgili olarak Buhari'de yer alan bir hadise göre torunu Hasan radıyallahu anh'ı kastederek benim şu torunum Seyyid'dir. Allah onun aracılığı ile iki büyük Müslüman kitleyi barıştıracak, uzlaştıracaktır buyururken Müslim'de yer alan bir hadise göre Haruriye zümresi hakkında Müslümanların ikiye bölüneceği dönemde bir grup dinden çıkacak ve bu gruplardan Hakk'a daha yakın olanı onlarla savaşacaktır buyurmuştur. Yani bakın burada şimdi bu misali daha önce birkaç sefer vermeye çalıştım ben. Muaviye radıyallahu anh ile Ali radıyallahu anh taraftarları arasındaki savaşa ne diyor? Allah azze ve celle müminlerden iki taife ayetini var ya Hucurat'taki. O ayet Peygamber aleyhisselatü vesselam hem o ayetin delaleti hem de Hazreti Hasan hakkında müminlerden iki taifeyi bağıştıracak birbiriyle savaşırlarken diyor. Hazreti Hasan Muaviye ve Ali taraftarlarının barışmasına sebep oldu. Peygamber aleyhisselatü vesselam ikisine de mümin taife dedi. Evet. Ama Harurilere gelince biri dinden çıkacak ve Hakk'a yakın olan onları öldürecek diyor. Dinden çıkanlar kimler? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Hüküm ancak Allah'ındır diye bunu sadece sloganik bir ifade olarak kullanıp insanları tekfir edenler. Bunlar dinden çıkanlar. Hakk'a daha yakın olanlar onları öldürecek diyor. Bunlar da Ali radıyallahu anh. İtidale çağıranlar. Bakın Muaviye ile Haruriler arasındaki fark şu. Muaviye radıyallahu anh tarafı saflarında sahabiler vardı. Sahabiler vardı. Haruriler arasında ise hiçbir sahabe yok. Bugün biz ehl-i sünnet elhamdülillah ehl-i sünnet vel cemaatin akidesini temsil ediyoruz. Yani ona inanıyoruz, onu savunuyoruz. Haruriler, hariciler, günümüzdeki hariciler ise onlar da kitap ve sünnet selef-i salihin diyorlar değil mi? Biz de selefiz, asıl selef biz, siz telefisiniz diyorlar hatta değil mi? Bakın bakalım aralarında hiç sahabe var mı? Ashabtan hiç kimse var mı? Ashabtan bir delil getirebiliyorlar mı? Bizim ise onların en temelde delil aldıkları ayet olan Maide 44. ayetin tefsirinde İbn Abbas gibi bir delilimiz var. Daha pek çok sahabeden var da en bariz bir şekilde, en net bir şekilde bunu ifade eden İbn Abbas radıyallahu anh olmuştur. O büyük günahtır diyor. Bunlar ise ne diyor? Olmaz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfürdür diyor. Kafir olur diyor. O zaman İbn Abbas radıyallahu anh bilmiyor bunlara kadar o zaman. Şimdi bak. İşte onların arasında sahabiler yok. Kitap ve sünnetten delil de getirseler, sloganik bazı ifadeleri böyle ateşli, yaldızlı bir şekilde de sunsalar, sahabelerden onların yanında kimse yok. Ama bizim anlattığımız itikat sahabelerin üzerinde olduğu icma ettikleri itikattır. Fark burada yani. Muaviye ile Ali radıyallahu anh arasındaki savaşta ise bir icma yoktu. Sahabelerin bir kısmı bir taraftaydı, bir kısmı bir taraftaydı. O yüzden hak kesin ve net değildi. Ama Haruriler hakkında net olması lazım. Çünkü sahabelerin hepsi nerede? Ali radıyallahu anh tarafındaydı. Hak olan taraf dinden çıkan o grubu öldürecek diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'da. Bakın bunların amacı ne? Dini güya izzetli kılmak. Kendi zoomlarınca kraldan çok kralcı geçinmek dedikleri bir tarzda hislerini Allah'ın hükümlerinin önüne geçirmeleri sebebiyle onlar haktan uzaklaşmışlardır. Orada İbn-i Teymiye, Sünniler ve Şiiler diyor. İbn-i Teymiye demiyor. Bunu Allahu Alem mütercim onu katmış da. Burada Şiiler denmesi Ali taraftarları. Ama bu ifade çok yanlış. Bunu buraya parantez içinde yanlış koymuş ya. Mütercim. Çok yanlış. Biz de yanlışlıkla okuduk zaten o ifadeyi. Evet. İkinci hadisten anlaşıldığına göre Harcer ile savaşmış olan Hazreti Ali ve taraftarları Hazreti Muaviye ve taraftarlarına göre Hakk'a daha yakındı. Hakk'a daha yakın olanı Harcer ile savaşarak öldürecek diyor ya. Demek ki Peygamberimizin emrine dayanmayan Cemel ve Sıffin savaşları gibi değildir. Yani Cemel ve Sıffin savaşlarında onları nerede bulursanız öldürün emri var mı? Yok. Ama Harurilerde Nehrevan savaşında böyle bir durum var. Asıl anlatmak istenilen konu şu, toparlayalım inşallah. Bayağı da uzadı galiba. Hariciler Müslümanlara karşı savaş açana kadar Ali ve arkadaşları onların kafir olduklarına hükmedip kendilerine savaş açmamışlardı. Daha önce biz bu farkı söylemiştik, dikkat çekmiştik. Yani haricilik alametleri, haricilerin tekfircilikleri bir takım insanlarda zuhur ediyor. Onlarla, onların okunyaydan çıktığı gibi dinden çıkması ne zaman olur? Bunu şöyle açıklamıştık. Ne zaman ki eline kılıcı alıp da tekfire kalkarsa. Yani tekfire kalkıyorlar zaten ama onlardan dönenler oluyor. Ama kılıcı alıp da yani bir savaş boyutuna insanların malını canını helal sayıp da bunu fiiliyata döktükleri anda onların geri dönüşü yok. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar, bir daha da geri dönmezler diyor hadis. İşte Ali radıyallahu anh de iş buradaya geldikten sonra onlarla savaşmıştır. Onlar saldırınca savaşmıştır. Evet. Bidatçıların Kur'an'ı şahsi arzularına göre yorumlayanların kafir sayılıp sayılmayacakları ve bunların ebedi cehennemi kabul edilmeyecekleri konusunda yine ihtilaf söz konusudur. Hiçbir imam yoktur ki bu konuda kendisine iki görüş dayandırılmış olmasın. Maliki, Şafii, Ahmet ve diğer imamlar gibi onlardan bu imamların bazı taraftarları bu tartışmayı bütün bidatçılara yaygınlaştırarak onları ebedi cehennemlik saymışlardır. Yani hariciler hakkında vardı olmuş haberleri bütün bidatçıları. Bak kıyas neyi gerektirir? Bunu gerektirir. Yani, o da bidatçı, o da bidatçı diye hepsine uygulamışlar. Bu yanlış. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunlar içerisinde sadece haricilerin öldürülmesini emrediyor. Hatta böyleleri bidatçı olduğuna inanılan herkesin ebedi cehennemlik sayılmasını zorunlu kabul etmişlerdir. Kimi de bu tutumun tam tersini benimseyerek küfre ve inkara sürükleyici söz söylemiş bile olsalar, böyle bile olsalar, Kur'an'ı kendi bildiğine göre yorumlamaya kalkışan hiçbir kimsenin kafirlikle suçlanamayacağını ileri sürmüştür. Bu konuyla ilgili Halid bin Velid kıssası var. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ömer radıyallahu anh arasında hakkında ihtilaf edilen, Halid bin Velid'in durum hakkında ihtilaf ediyorlar. O bir şeyi helal sayıyordu. Kıssa uzun. Fakat tevil ehli olduğu için tekfir edilmemiştir. Tevil yapıyor orada. Bu konuyu şöyle inceleyebiliriz. Herhangi bir söz küfür olabilir. Cehmiye mezhebi taraftarlarının Allah konuşmaz, yani Allah'ın kelamı yoktur ve ahirette görülmez demeleri gibi. Yani bu sözler küfür. Veya günümüzdeki cehmilerin Allah her yerdedir demeleri gibi. Bu söz küfürdür. Fakat böyle bir sözün küfür oluşunu bazıları açıkça kabul etmeyince, bu konuda tereddüt belirtince, böyle bir sözü söyleyenin kafir olacağı genel ve mutlak bir ifade ile dile getirilir. Tıpkı ilk dönem imamlarının, selefin, kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, kim Allah'ın ahirette görülemeyeceğini söylerse kafirdir demeleri gibi. Yani bunu mutlak söylersin, muayyen şahıslara indirgemezsin. Bak şu anlatımdaki inceleye bir bakın. bütün herkesi kapsıyor. Tek kişiye söyleyemiyor. Yani bak mesela namaz terk etmek küfürdür dedik değil mi? Naslar bunu söylüyor. Biz bunu burada söyler bırakırız. Namaz terk etmek küfürdür. Ama muayyen şahıslara uygulanmasından neden çekiniyoruz? Çünkü bu konuda ihtilaf edilmiş. Yani namaz terk etmek küfür mü değil mi? İlim ehli bile ihtilaf etmiş bu konuda. Burada herhangi bir şirk veya küfür olan söz. Adam söylüyor. Söyledi söz küfür. Biz onun küfür olduğunu söyleriz. O sözün küfür olduğunu söyleriz. Şahsının kafir olduğuna hükmetmeye gelince onun bir takım engelleri var. İşte tevildir, cehalettir. Bir takım mazeretler var. Bunlar giderilmedikçe, hüccet ikame edilmedikçe şahsın tekfirine hükmedilmez. Ayette şimdi namazı kılın müşriklerden olmayın. Evet. Açık ve net değil mi hocam? O kadar açık ve net değil. O Rum suresinin 31. ayetinin sadece o kısmını cımbızlayıp söylerse namazı kılın müşriklerden olmayın diye, burada müşriklerden olmamak sadece namazı kılmamaya bağlanmış gibi anlaşılır. Halbuki ayetin tamamını okuduğun zaman fırka fırka olmayın, bölünmeyin, daha başka şeyler var. Bunlarla birlikte o zikrediliyor. Şey mi? Yeryüzünde böyle böyle olmayan harifler olarak topluca İslam'a giren. O İbrahim ayeti mi? Yok. Rum suresi 31-32. Ayetleri yani. Evet. Genel hüküm böyle. Allah Azze ve Celle orada bize namazı kılın, müşriklerden olmayın sözüyle namaz kılmayanlara müşrik hükmü verin diye bir yetki vermiyor o ayetlerde. Bu açık. Yani namaz kılın, müşriklerden olmayın diyor. Biz büyüktür nasları ne yaparız? Kendimiz için alırız. Deriz ki ben namazı terk edersem müşriklerden olurum. Şimdi bir insanın yani bu ayette bu anlam var. Yani namazı terk etmenin müşriklerden yapacağı, kişi müşriklerden yapacağı var değil mi bu ayette? Ama o ayeti tam metniyle okuduğun zaman bu anlaşılmıyor. Ta ki bu ifadeyi anlatabilmek için sadece o kısmı alacaksın diyeceksin. Bak kardeşim, Rum suresinin 31. ayetinde namazı kıl müşriklerden olma diyor. Ancak o zaman anlar muhatabımız. Ayetin tam metnini ver, 30 kere okusun, inan namazı terk etmenin müşriklerden yapacağını anlayamaz. Kolay kolay anlayamaz insan. Bunun ifade edildiğini anlayamaz. Ama ne yapmıştır ilim ehli? İnsanların ayeti anlamasını sağlaması için, mesela Ebu Said Hoca, Allah selamet versin, namazın terkinin hükmü kitabında özellikle ayetin o kısmını alıyor, bak diyor, bu ayetten çıkan hükümlerden birisi bu diyor. İşte ilim ehlinin bakışıyla herkesin bakışı bir olmuyor. Kaldı ki bir insanın Kur'an mealinden hüküm çıkarması ne derece doğrudur? Arapça bilmeyen bir insan. Adam meali, Kur'an'dan bütün bildikleri okuduğu mealden ibaret. Arapçasından öğrenemiyor. Arapçada kelimelerin ifade ettiği anlamlar, falan edatla bir araya geldiği zaman hangi anlam taşır tek bir kelime, filan edatla bir araya geldiği zaman hangi anlam verilir buna, bunları bilmediğinden, hangisi bağlaç, hangisi atıf, bunları ayırt etmeyen bir kimse, yani Arap diline vakıf olmayan bir kimse ne yapar? Yanlış anlamalara muhataptır her zaman. Mesela sünnet inkarcılarından bu şeye vartaya düşen çok oluyor. Bir tane sünnet inkarcısı, güya Kur'an-ı Kerim'in çok iyi okuyucusu. Gelmiş diyor ki, işte Maide suresinin 6. ayetinde. Orada ayetin şeyini alıyor. İşte ayaklarınızı yıkayın falan. Ya diyor, bu meallerde diyor bir şey var diyor. Yani Arapçasına bakıyor, Arapçasıyla Arapçayı bilmiyor ya. Birebir karşılaştırmak istiyor. Bunlar diyor işte hadisleri kendinden dinlediği için ayaklar yıkamayı eklemişler. Halbuki ayakları meshetmek geçiyor ayette diyor. Şimdi ayeti göstereyim de daha net anlayın ne demek istediğimi. Yok şurada, şuradan bakalım. Şimdi bak. Arapça şey, önce mealini bir okuyayım. Maide 6. ayet. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, bakın, mealce sadece Kur'an mealini dikkate alınlar. Bir kere şurada bir gidiyor. Burada kendilerine şunu vacip kılıyorlar. Her namaza kalktığımda abdest almak zorundayım. Abdesti bozulmamış bile olsa. Mealci böyle almak zorundadır. Çünkü bu konuda gelen bütün hadisler bu ayete aykırıdır onun kafasına göre. Her namaza kalktığında izâ gumtum ile salâh. Her namaza kalktığınızda. Dirseklerinize kadar yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Bak, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Parantez içinde yıkayın. Şimdi buradaki meal doğru aslında. Yani şu meallendirme doğru. Ama mealci burada bu yıkayın ifadesinin parantez içerisinde verilmesinden işkillenmiş ve Arapçasına bakmış. Yarım yamalak Arapçasıyla diyor ki, ha ya eyyühellezine amenu, ey iman edinler. Tamam, o orası. İza gumtum ile salah, namaza kalktığınız zaman. O da tamam. Fagsilu, yıkayın. Vucuhekum, yüzlerinizi. Şimdi hareketlere dikkat edin. Mealci buna dikkat etmez. Çünkü amacı hadisi saf dışı bırakmak. Ve eydiyekum, ellerinizi de. İlel merafık, dirseklerinize kadar. Bak, bunlar hep fagsilu. Fagsilu emrinin muhatapları. Yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi. Sonra ikinci bir emir geliyor. Vemsehu, meshedin. Bir ruusikum. Vemsehu bir ruusikum. Başınızı meshedin. Ayet devam ediyor. Ve erculekum. Burada ayaklarınızı diyor. Şimdi mealci diyor ki, bak, birebir oturtuyor kelimeleri buraya. Vemsehu meshedin bir ruusikum, başınızı. Ondan sonra ve erculekum diyor, ayaklarınızı diyor. Burada diyor ayakları meshedin diyor o zaman diyor. Halbuki Arapçadaki kaideleri bilse, başında hareketlere dikkat ettiyseniz, ya eyyühellezine amenu izâ gumtum ile salati fâgsilû. Bak, burada fâgsilû fa'ilû veznindedir. Yani aynul fiil esreli. Fâgsilû, yani sin harfinin harekesi esre. Ondan sonra gelen ne? Vucuhekum. Burada mansup gelmiş. Yani üstün. Son harekesi üstün. Vucuhekum. Ve eydiyeküm. Ney? Harekesi üstünü değil mi? Eydiyeküm. İlel merafik. Dirseklere kadar. Sonra bakın. Vemsehu emrine dikkat edin. Vemsehu. Burada sin harfinin harekesi üstün. Vemsehu. Önceki fagsilu idi. Yani fagsilu'nun muhatapları neler? Esri, üstünlüler. Vücuhekum, eydiyekum. Vemsihu'nun muhatabı ise ve erculekum. Ve erculekum. İlel Kabe'in. Bak, estağfurullah. Vemsihu'nunki bir ruusikum. Burada sin harfi, yani ruus kelimesinin son harekesi ne oldu? Esre oldu. Yani meftuh olarak verilen emrin muhatabı esreli. Meksur. Ondan sonra bakın, bir ruusikümden sonra ve erculeküm diyor. Üstünlü geliyor. Demek ki burada üstünlü gelmesi, bu vemsehu'ya ait bir şey değil, fagsilu emrine ait. Fagsilu'ya üstünlü bir mensup lazım. Vucuhekum, eydiyeküm, erculeküm. Burada bu üçü yıkama emrine muhataptır. Ruusikum ise, meksur olarak gelen ise, vemsehu şeklinde gelen mansup emrin muhatabıdır. İşte Arapça'da bu dil kaidesini bilmediklerinden ötürü diyor ki ayakları meshetmek emrediliyor Kur'an'da. Hadislerde nereden çıkarıyorsunuz bunu diyor. Ve samimiyetsizliği ortadadır ki bu adam bunu söylerken her namaz için abdest almayı kendi kendine vacip kıldığının farkında değil. Her namaz için abdest almanın gerekmediğini ifade eden hadisler onun mantığında bu ayete aykırı olması gerekirdi. Ama işte mezhebinde esrel geliyor, öbüründe üstünlü geliyor. Bak. Fagsilu, bak esreli bir emir. Fagsilu, esreli bir emir. Fagsilu emrinin muhatapları hep vücuhekum, üstünlü. Eydiyeküm, üstünlü. Ve sonradan gelen erculeküm de üstünlü. Ama vemsehu diye üstünlü emredilen bir fiil bir ruusiküm diyerek esreli geliyor. Yani buradaki vemsehu emrinin muhatabı sadece ruus kelimesidir. Yani sadece başı meshetmek. Buradaki vav demek ki burada ayırmak içindir. Bunun atfı fagsilu emrine aittir. Başı meshetince esreli geliyor. Çünkü bak ruus kelimesini bir harfi cerri ne yapmış? Esreli yapmış. Bir ruusiküm yapmış. Devamındaki ve buna bağlaç, bağlaç olsaydı bu harfi cer erculeküm kelimesini de erculiküm yapması gerekirdi. Onun da cer yapması gerekirdi. Onu cer yapmadığına göre o onu etkilemiyor. Çünkü o fagsilu emrinin muhatabıdır. Arapçada bu kayda var. Şimdi bak demek ki bir kimse Kur'an'da muhatap olsa bu yanlışlığı kolay kolay fark edemez. Arap dilini bilmeyen bunu fark edemez. Rum suresine gelince Rum suresinin 31-32. Ayetini açalım. Şayet biz daha önceden bunu defalarca anlatmış olmasaydık. Yani Rum suresi 31. ayetinde Allah buyuruyor ki namazı kılın müşriklerden olmayın. Bu ayrıntıyı bulmamız da bizim için zor olabilirdi. Bakın şimdi. ...31-32. Ayetler. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın. Yani burada namazı kılın ayrı bir emir, müşriklerden olmayın ayrı bir emir. Değil mi? Yani namazı kılın ki müşriklerden olmayın demiyor burada. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Ben bu meali 30 sefer okusam, ben buradan namazı kılmayanın müşrik olduğunu anlamam. Çünkü namaz kılın ayrı bir emir, müşriklerden olmamak ayrı bir emir gibi telakki ederim. Ayetin ifadesinde 31 ve ekimus salate ve la tekunu minel müşrikin diyor. Sonra devam ediyor bak 32'de. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. Yani bunlar böyle düz okusan bu ayrıntıyı buradan çekip alamazsın. Ama dikkatli okuyan birisi ben namazı kılmazsam işte müşriklerden olma tehlikesiyle baş başayayım der. Dikkatli bir okuma, tedebbürlü okumayı gerektirir bunu anlamak. O yüzden işte bu ayet açık değil mi diyor bak. O neden sana açık? Çünkü biz bunun üzerinde durarak ders yaptığımız için açık. Bunları hiç görmeyip de, yani bu şekilde meselelerin üzerinde durmayıp da, bu ayetten gafil olan bir sürü Kur'an hafızı var. Yani Kur'an'ın üzerinde dersler yapmış, hatta mealciler de var. Yani mealini ezberlemiş insanlar var. Yani demek ki kişi ulaştığı naslardan, doğru bir şekilde, sahih bir şekilde kendisine ulaşanlardan mesuldür. Bunun dışında yaptığı yanlışlardan samimiyeti nispetinde mesul olur. Az önce verdiğim örnekte adamın ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koydum ben aslında. Çünkü samimi olsa her namaz için abdest almayı kendisine farz kılması lazım ki ben ona mert adammışsın diyeyim. Yani cahilsin ama mertsin derim en azından ona. Arapçayı bilmediğinden bu hataya düştün. Halbuki mesele böyle böyledir derim. Ama onun amacı sadece çelişki bulmak olduğu için, demek ki kalbinde böyle bir hastalık var ki, ayetlerin bir tarafını alıyor, bir tarafını, işte hadislerin bir tarafını inkar ediyor ayete aykırı diye. Halbuki aldığı tarafta aynı şekilde onun mantığına göre aykırı olması gerekirdi. Bunun gibi, yani bu sadece bir mesele. Genel olarak İslam'ın meselelerini bu şekilde ele alabiliriz. Bazısı böyle kırparak, kıytırma şeylerle kendisine delil bulur. Batıl itikadına usulsüz delil getirir. Kimisi de gerçekten samimidir. Öyle inanmıştır, öyle bulmuştur. Öyle yapıyordur. Her ne şekilde olursa olsun hatanın tebliğ edilip ikaz edilmesi, samimi ise zaten o döner, samimi değilse ona da Müslümanların gereken tavrı koyması gerekir. Evet. Evet, bir takım şahsi yorumlara dayanarak namazın ve zekatın farz olduğunu inkar eden ve alkollü içkiyle zinayı helal sayanın kimsenin tutumu bunun bir başka örneğidir. Hiç şüphesiz Müslümanlar arasında bu tip hükümlerin yaygınlık kazanması, inançlarının, bu teminden beri bahsettiğimiz inançlarının yayılmasından daha önemli ve daha tehlikelidir. Buna rağmen böyle yanlış yorumlar ileri süren kimse bu görüşünü açıkça ifade etmedikçe ve arkasından tevbe etmeye çağrılıp reddetmedikçe kafirlikle suçlanamaz. Yani onun yanlışlarını açıklayacaksın, ispat edeceksin ve tevbeye çağıracaksın. Yine etmesi devam ederse kafirdir. Tamam. Bilindiği gibi alkol içkinin helal olduğunu ileri süren bir gruba karşı sahabiler böyle davranmışlardı. Nitekim sahih bir hadise göre vaktiyle adam biri, ben ölünce cenazemi yakıp küllerimi denize atınız. Vallahi eğer gücü yeterse Allah beni hiçbir insanı çarptırmamış olduğu kadar ağır bir cezaya çarptırır dedi, azap eder dedi. Fakat Allah'ın güçlülüğü ve yakıldıktan sonra kendisini yeniden diriltebileceği konusunda şüphe belirten bu sözlerine rağmen Allah kendisini affetti. Hadiste böyle bildiriliyor. Bu meseleleri başka yerlerde geniş bir şekilde anlattık diyor İbn-i Teymiye ve bundan sonra şöyle diyor. Eğer birisi çıkar da Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in iki ayetinde kafirlere ve münafıklara karşı cihad edilmesini emrediyor. Eğer her zaman görünüşe bakılarak münafıkla Müslüman, yani münafıklara Müslüman muamelesi yapılacaksa ona karşı nasıl cihad edilebilecek? Yani münafıklarla cihad ediliyor ya, nasıl cihad olacak denirse bu sorunun cevabı şudur. Ne iman ve ne de münafıklık kalpte gizli kalamaz. Ne iman ne de münafıklık kalpte gizli kalamaz. Mutlaka gereği söz ve eylem olarak meydana çıkar. Nitekim ilk dönem insanlardan biri bu konuda hiçbir gizli sır yoktur. Mutlaka yüzün sayfasında veya dilin kıvramlarında ortaya çıkmamış olsun demiştir. Yani yüzünde veya dilinde bir şekilde ortaya çıkar. Ayrıca Cenab-ı Allah münafık hakkında biz dileseydik onları sana gösterirdik. Yani münafıkları sana gösterirdik. Sen onları simalarından tanırdın ve sözlerinin üslubundan fark ederdin buyurmuştur Muhammed Suresi 30. ayetinde. Buna göre münafık bir takım farzları yapmayarak ve bazı haramları işleyerek cezalandırmayı hak ederse görünüşüne göre cezalandırılır. Yoksa hakkında kesin delil olmadıkça sezgi yoluyla, yani kuvvetli zanla bilinen iş durumuna göre cezalandırılmaya kalkışılamaz. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kendisine kimliklerini bildirmiş olduğu bazı münafıkları tanıyordu. Fakat onlar bu durumdan habersiz olarak yalan yere peygamberimize bağlılık yeminleri ediyorlardı. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ile bildiriliyordu onların münafık olduğu. Buna rağmen Resulullah onları göründükleri gibi kabul ediyor ve iç yüzlerinin gizli mahiyetini Allah'a havale ediyordu. Allah'ım. Bak görüyor musun şimdi? Şimdi birileri tutup diyor ki iyi de benim vela ve bera yapmam lazım. O yüzden kafirle münafığı Müslümanı ayırt etmem lazım diyor. Bak şimdi. Bakın peygamberin hayatından, siretinden ne kadar uzak bir anlayış demek ki bu. Daha iyi bilecek. Ya adam kendisi ben kafirim diyorsa, ben Hristiyanım diyorsa, ben demokratım diyorsa, işte ben Şiayım diyorsa zaten kendini hangi dine nispet ettiğini kendisi söylüyordur o. Ama ben Müslümanlardanım diyen bir insana sen hangi hakla onu işte küfrünü bulup çıkarıncaya kadar didik didik edeceksin? Evet, münafıklığın temel niteliği şudur ki Böyle bir kimsenin gizli yönü ile açık kimliği ve görünüşü ile batini mahiyeti birbirine ters hatta çelişik olur. Bu yüzden Cenab-ı Hak Kur'an'da münafıklar yalancılıkla ve müminleri doğrulukla nitelemektedir. Yalan söylediklerinden dolayı onları acı bir azap beklemektedir. Bakara 10. ayet münafıklar hakkında. Diğer bir ayet münafıkun ilk ayeti. Münafıkların yalancı olduklarına Allah şahittir buyuruluyor. Kur'an'da bu anlamda çok sayıda başka ayet de vardır. Buna karşılık Allah müminlerle ilgili olarak müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulullah'a inanırlar ve arkasından bu konuda şüpheye kapılmazlar. Ayrıca Allah yolunda malları ve canları ile savaşırlar, cihad ederler. İşte müminlik iddialarında doğru olanlar, sadık olanlar bunlardır diyor. Demek ki müminle münafığı ayıran şeylerden birisini haber veriyor Allah Azze ve Celle bize. Yani kendisine imanı ve İslam'a nispet ettiği halde sadece bu nispetle kalmayıp bak arkasından bu konuda şüpheye kapılmazlar. Şüpheye düşmemek, din uğruna şüpheye düşmemek ayrıca Allah yolunda malları ve canları ile savaşırlar. Allah yolunda mücadele. Şimdi bu mücadele, bu cihat bazen cephelerde cihat yoluyla, savaş yoluyla, bazen ülkene giren kafiri def etmek için, ırzını, dinini, ilahi kelimatullahı yükseltmek için nedir? Savaş boyutuyla. Mesela bizim yaşadığımız şu ülkede, bu ülkede yaşayabilmemizin caiz olmasının şartı mücadele, cihat etmektir. Eğer biz bu cihadın içerisinde olmazsak Türkiye'de yaşamamız haramdır. Çünkü İslam'la yönetilen bir ülke değil burası. Burada cihat hocam. Ha, tebliğ cihadıyla en azından. Çünkü şu anda silahlanıp kafirleri alt etmeye gücümüz yok. Gücümüz olsa bunu yapardık. Buna gücümüz olmadığı için tebliğ yoluyla ve Allah'ın istediği bir toplumun, tevhid toplumunun oluşması için sağlam bir iman anlayışının yerleşmesi, bütün batıl amellerin, şirklerin, zulümlerin, bidatlerin ortadan kalkması, sahih İslam'a dönülmesi yolunda, işte uydurma hadisleri, İsrailiyatları temizlemek, batıl itikatları temizlemek ile mücadele etmemiz, bizim şu an için silahla mücadele etmemizden daha hayırlı bu ülkede. Ki bize vacip olan bu. Eğer biz bu vacip olan cihad için malımızı, canımızı, rahatımızı terk edemiyorsak, feda edemiyorsak, bizim nifaktan bir şube üzerinde olduğumuz söylenebilir. Yani bu kaygıyı, bu endişeyi hissetmeyen insan münafıktır. Nifaktan şube üzerindedir. Yani sana küfür, kafirler hükmedecek. Çalıştığın iş yerinde bile vela sahibi kafir olacak. Bunu hangi Müslüman razı olabilir, rahat olabilir? Adam, yani insanlar gafil olduklarından dolayı namaz ehli, tesettür ehli olan insanlar bile mesela devlet dairelerinde bakıyorsun kafirlerle içli dışlılar. Küfür hükümlerini Müslümanlara karşı ne yapıyorlar? Savunuyorlar, destekliyorlar. Öyle yapmak lazım diyor. İşte biz çocuğumuzu okula göndermiyoruz. Ne için göndermiyoruz? Orada işte başını açtırıyorlar. İstiklal Marşı'nda veya ant törenlerinde bir takım şirkleri işlemeye mecbur tutuyorlar. İslam dışı müfredatı çocuklara öğretmeye kalkışıyorlar. Ben buna karşı çıkmak zorundayım. Ne diyor? Bak güya Müslüman. Ya işte eğitimi ne olacak o zaman? Geleceği ne olacak çocuğun diyor. Geri kafalı. Onun geleceğinde ölüm var. Öbür tarafta ne yapacak peki? O çocuğun o öbür taraftaki geleceğini ben korumakla mükellefim aslında. Orada bana sorarlar. Cenneti ve cehennemi olan, cennetin ve cehennemin sahibi sorar o zaman. Bunlar bana ne yapabilir ki? Yani bunlar en fazla hapseder, sürgün eder, bir şeyler yapar. Bu da bize göre bir rüyadan ibaret bir hayattır. Uyandığımız zaman bundan bir şey kalmaz. Ama biz burada onların istediği gibi yaşarsak, rahatımızdan feda etmezsek, bir takım şeylerin mücadelesini vermezsek, bunun hiçbir anlamı yok. Ha, bazılarının iftira ettiği gibi, biz işte çocuğunu okula gönderen kafirdir, işte ne bileyim oy veren kafirdir veya devlete memur olan kafirdir, böyle bir söz söylemiyoruz. Ama bu yolda yapılması gereken mücadelenin de bu olduğunu, taşın altına her Müslümanın, her iman ehlinin elini koyması gerektiğini, yoksa biz kendimiz dinimize sahip çıkmadıkça kafirin tutup da bizim dinimize sahip çıkacağı yok. Bunun şuurunda olmamızın gerektiğini söylüyoruz. Başka bir şey değil. Biz kendi değerlerimizin mücadelesini vermediğimiz için, biz sahipsiz bıraktığımız için, bakın bizim dinimizi kafir sahipleniyor değil mi? Doğru din böyle diyor. Siz diyor işte 14 asır önceki çöl kanunlarını istiyorsunuz diyor. Ve bunda da başarılı oluyor. İnsanları kandırıyor. Neden? Çünkü insanların rahatına daha uygun bu. Ben düzenle ters düşmeyeyim. İstediğim gibi ekmek elden, su gölden, bir elim yağda, bir elim balda yaşayayım. Bu değil. Yani öyle bir hikmet ki, bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başlattığı bu İslam daveti, genç İslam devletinin ta ilk fizlendiği andan itibaren bugüne gelince kadar, bakın bir İslam var değil mi? Ama bu İslam içerisinde Müslüman garip kalmış. İslam ülkeleri içerisinde Müslüman kendi ülkesinde esir gibi. Kendi ülkesinde mustazaf gibi yaşıyor. Bakın Aleviler bile televizyonlarda, haberlerde, belgesel programlarında, özellikle şu son günlerde çarşaf, tesettür gibi konular gündeme gelince ne yapıyorlar? Alevilerin cem törenlerinde küçücük çocukların başına bağlı başörtüleriyle samah döndüklerini falan gösteriyorlar. Ayinlerini gösteriyorlar. Ve bunlara da serbestlik verilmesi için mücadele ediyorlar. Yıllardır Müslüman. Müslümanların çocukları işte hacca giderken yanında çocuğu götürdü diye yerden yere vurdular insanları. Biz sahip çıkmadık onlara. Canım küçücük çocuğunda başımı örtülmüş diyen yine bizim Müslümanlardan insanlardı. Yazık. Yani bu bizden çıkan bir şey. Bizden çıkan, bizim aleyhimize dönen bir şey. Biz bunlara sahip çıkmadığımız sürece, kendi değerlerimize, Allah'ın bizden istediği şeylere sahip çıkmadığımız sürece hep başımıza dolanacaktır. İnanın hep böyle işte devlet dairelerinde bir yerlere gelelim, yok işte belli makamlara gelelim, belli yerleri ele geçirelim diyerek, takiye yaparak, onlardan görünerek, onlara yakınlaşmaya çalışan insanlar, inanın kalpleri de onlardan oluyor ve onlardan olmaz sebebiyle, onlara yakınlaşmak istediklerine rağmen, onlara yakınlaşmaya çalıştıkları rağmen Allah onların musibetini yine onlarla veriyor. Elhamdülillah samimi Müslümana yine kimse bir şey dokunduramıyor değil mi? Adam tesettür fırattır diyor. Serbest bırakıyor, bunun önünü açıyor. Tesettürlü terk edip üniversitelere sokuyor insanları. Ne için? İşte bir yerlere gelsinler, işte İslam'a davet etsinler diye. Sanki Allah onlardan böyle bir şey istiyormuş gibi. Yani farzlarımızı yapmasanız da olur. Siz yeter ki bir yerlere gelin de dini anlatın der gibi. Yaşanmayan bir dini anlatsan ne fayda eder? Yaşanmayan bir dini. Bu yerlere gelen insanlar, üniversiteler için mücadele eden insanlar, bakın onların vermesi gereken mücadele neydi? Kardeşim bu benim inancım. Beni bu şekilde sokmuyorsan ben çekiliyorum. Ta ilkokuldan başlayarak hem de. Bu benim inancım. Ben inancımı her türlü tehlike karşısında ne yaparım? O benim inancımsa ölüm bile beni ondan çevirememeli. Ölüm tehlikesinde ruhsat var. Ruhsat ayrı bir mesele ama ölüm bile çevirememeli bir Müslüman. Azimet daha hayırlısı. Ha, bu insanlar tesettürlü okuyabilmek adına, daha ilerilere güya yatırım yapmak adına ne yaptılar? Tesettürü terk ettiler. Ama bakın seneler geçti, halen tesettür başörtüsü üniversitelerde problem. Okullarda problem. Halen problem. Neden? Çünkü birileri bu işe yanaştı. Onların dediğine yanaştığı için problem. Ama çarşafından taviz vermeyene bakın aynı tepki gösteremiyorlar değil mi? Allah'ın istediği örtü o çarşaf. Bugün çarşafa bakışlar daha bir değişik. Mesela başörtüsü için, partisi için siyasi simge dedikleri halde çarşaf için bunu net bir şekilde söyleyemiyorlar değil mi? CHP çözecek iş. Ben de onu diyeceğim tamam. CHP o işe de el attı. Şimdi ben bazılarına diyordum ya o zamanlar. Şimdi oy verme gündeme girdikleri zaman, yahu oy vermeye caiz diyorsanız o zaman CHP'ye atalım diyordum ben. Oyları CHP'ye verelim. Niye? Herkes bu sistemin ne kadar İslam düşmanı olduğunu net olarak görsün. Ha canımız sıkılacaksa bir şeyleri toptan sıkılalım. Ya ben zaten bunun sıkıntısı içerisindeyim. Bu sıkıntının farkına varalım. Kıytırıklık yaparak onlara yanaşanla Allah'ın dini için bunun mücadelesini veren bir ayrılsın bakalım. Bir saflar ayrılsın. Ama Tayyip gibi birileri başa geldiği zaman ne oluyor? Bu adam başarı bile kazanmış olsa insanların demokrasiden daha çok razı olmasına sebep oluyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın kazandığı her başarı, inan başörtüsünü dahi çözmüş olsa, bu demokrasinin bir zaferi olarak kabullenilecek. İnsanlar demokrasiyi daha fazla benimseyecek. İslam bunu asla hoş görmez. Yani şurada cami, şurada kerhane. Demokrasi buna imkan verir. Camiye gidene kadar 30 tane meyhanenin önünden geçersin. 30 tane gazinonun önünden geçersin. Demokraside bu vardır. Şeriatı tersi yok. Ha, bunlar işte İslam'ı değil de demokrasiyi istediklerinden dolayı Allah başımıza bunları musallat etmiş durumda. Şu an ne demokrasiyle yönetiliyoruz ne de İslam'la. Bilakis dayatmacı, voluntarist bir baskı ile yönetiliyoruz. Oligarşik bir yapıyla karşı karşıyayız bu ülkede. Tesettürü savunanlar canım biz de başımızı örtelim onlar da istediği gibi açılsın diyor. Niyeymiş kardeşim? Ben Allah neyi istiyorsa onu istiyorum. Hiç kimse öyle rastgele açılıp saçılıp sokağa çıkamaz. Beni tahrik edemez. Buna hakkı yok. Bu kul hakkıdır. Fıtri olarak yanlıştır bu. Gavurlar bile böyle bir şeye uygun görmez. Gavurlar bile inanın bu şekilde açıklık saçıklık şeklinde ortaya çıkmaktan insanların, kadınların böyle gelişigüzel ortaya çıkmalarından rahatsızlar. Neden? Fıtrat rahatsız olur bundan çünkü vicdan rahat etmez. Ama sırf İslam'a düşmanlık adına bunlar ne yapıyorlar? O bozuk fıtratlı insanlar hoş görüyorlar. Bu ancak fıtratlarının bozulmuş olmasından kaynaklanıyor. Allah bizleri selamete erdirsin. Başımızdaki kafirleri yerle bir etsin. Kafir Amerika'yı, onların uşaklarını da def etsin. İslam'a, Müslümanlara, İslam'ın ehline tekrar izzetlerini iade etsin. Bu konuda bizleri gayretli kılsın. İnşallah bu meselelerde imanla ilgili dersleri burada noktalayalım. Belki atlanan bazı konular olmuştur ama önemli bazı şeyler atlanmış olabilir ama inşallah ileride akide meselelerine döndüğümüzde pekiştirerek devam ederiz. Şu andaki planımız bir hadis dersleri külli olarak hadis metinleri üzerinden yapacağımız derslerle devam etmeyi düşünüyoruz önümüzdeki hafta inşallah. İman derslerini burada şimdilik noktalıyoruz. Genel olarak bugünkü ders olsun, şimdiye kadar ki 10 haftadır süren dersler olsun, İmanla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? İman konusunda anlaşılmayan bir şey var mı? Bugünkü derste şey var mı? Namaz kılmayan erkek ya da kadından birisinin nikahı biter. Evet. Neye dayandırıyorum? Küfür olmasından dolayı terkini. Namazı terk eden kişinin. Namazın terki kişiyi İslam'ın dışına çıkaran bir küfürdür. Nasların gösterdiği bu şekildedir. Bu konuda sahabenin icması var ama bu icmanın şeyliği konusunda emin değilim. Henüz onu araştırıyorum hala. Yani tek bir namazı terk etmek kişiyi kafir yapar mı? Yoksa namazın cinsini mi terk etmek kafir yapar bu meselede? Şey konusunda icma var. Yani namazın cinsini terk ederse, bir adam hiç namaz kılmazsa, kendisine işte bu konuda cezalandırılacağı, cezalandırmasına rağmen namazı terk etmekte direnirse, bu kimsenin kafir olacağı, bu sabit bir husus. Ama işte tembelliğinden bir iki vakit namazı terk etme konusunda net değil. Çünkü bu konuda hakimin, müstedrekinde rivayet ettiği bir hadis var. Allah Azze ve Celle üç divan halinde kulların amellerini hesaba çekeceğini, bu divanlardan birisi yalnız Allah'ın hakkı olanlar, birisi insanların, kulların hakkı olanlar diyerek bu üç divanı sayıyor. Sadece Allah'ın hakkı olanlar sadece bana aittir diyor o kutsi hadiste. Dilersem affederim, dilersem azap ederim diyor. Onlar arasında namazı terk edilen birkaç vakit namaz. var o rivayette. Dolayısıyla bu sahih hadise göre tek bir vakit namazı terk edenin dinden çıkması değil de bunun en azından dinden çıkarmayan bir küfür olduğu kesin. Büyük günahlardan olduğu kesin. Ama namazın cinsini terk etmenin küfür olduğunda sahabeler icma etmiştir. Ben şey soracağım hocam. Kutub-i Sitte'de geliyor ama hadis kimden geldiği kaynağı yok. İçki içenin 40 gün diye namazı kabul olmaz diye bir hadis var. Evet, İbn Abbas radıyallahu anh'a. O sahih bir hadis. Kimden geliyor onun kaynağı? Şu an hatırladığım kadarıyla Nesai'nin Süneni var. Ahmet bin Hanbel'in Kitabül Eşribesi'nde birkaç tarikten veriyor bu rivayeti. Bu bende olan Nesai'de vardır. Çünkü bizim biraderin işinde bir imam hatip mezunu arkadaş. Benim için içki de içerim. Arkamda 40 kişi de namaz kılar. Bizim birader de oradan okuyor, bak diyor böyle böyle. Ama kaynağını bulamadığı için şey demiyor. Bana sordu, ben de bilmiyorum, bir bakmak lazım dedim. Oradan aklıma geçiyor. Evet. Allah razı olsun. Şartları var mı? Hücceti ikame etmenin şartları var tabii ki. Şimdi hücceti meseleye vakıf, ilim ehli birisinin yapması lazım. Bazıları diyor ki mesela, ya diyor işte adam Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden işte bu meselenin delillerini söylemiş diyor. Ayetleri, hadisleri söylemiş diyor. O buna rağmen diyor namazı terk ederse kafir olur diyor. Bu yeterli değil. Tebliğ eden kimsenin, hüccet ikamesini yapan kimsenin alim olması lazım. O meselede meseleye vakıf olması lazım. Bu verdiğim örnekte bahsedilen kimse de onun bunun söylediği şeylerle, kendisinin bizzat araştırıp ortaya koyduğu bir araştırmayla değil de ondan bundan duyduğu hadislerle başkasını tekfir eden birisi. Yani bu şekilde tekfir olmaz. Hüccet ikamesi olmaz. Meseleye vakıf olacak ve karşıdaki muhatabının anlayacağı bir şekilde, kendisinin anladığı şekilde değil, muhatabının anlayabileceği bir şekilde hücceti ikame edecek. Karşıdaki onun anlayabileceği seviyede anlatılmasına rağmen anlamazsa o bizi bağlamıyor. Önemli olan onun anlayabileceği şekilde ve hiçbir şüphe kalmaması lazım. Ha, dediğin kesin doğru. Yani hiçbir kaçamak ve sana verecek bir cevabı olmaması lazım. Ondan sonra hüccet ikamesi tamamlanmış olur. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını burada biz örnek olarak veriyoruz. Nemrut karşısında benim Rabbim öldüren ve diriltendir dediği sırada Nemrut diyor ki ben de öldürür ve diriltirim diyor. Ve bir adamını ölümüne hükmediyor. Aa diyor bunu öldürdüm diyor. Diğerini de yakalattırıyor. Bunu da serbest bıraktım diyor. Buna da hayat verdim gördüğün gibi diyor. İbrahim Aleyhisselam onun verdiği örnekliğin çarpıklığına hiç değinmedi. Diyor ki benim Rabbim diyor güneşi doğudan doğurur batıdan batırır. Hadi sen de batıdan getir de doğudan batır diyor. Söyleyecek hiçbir söz bulamıyor. İşte bizim hüccetimiz karşıdakine hiçbir söz bırakmayacak netlikte olmalı. Yalandan bir mazeret bile söylemiş olsa o mazereti bile bırakmayacak netlikte olmalı ki ona şey yapalım. Çünkü bu öyle bir hükümdür ki sen ona hükmettiğin zaman, küfrüne hükmettiğin zaman o eğer kafir değilse herhangi bir sebepten dolayı o söz doğrudan sana geliyor. Sana dönüyor. Bunu sordum. Hayır mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyke.